Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Mayıs Cuma. Yıl 2019, ay 5, gün 130, Hızır 5. 1440 Hicri Ramazan 5, 1435 Rumi Nisan 27. İstanbul için iftar vakti 20.16. Günün tarihi. 143 yıl önce bugün, yani 10 Mayıs 1876'da Türkiye'de ilk basın sansürü konmuştu. Günün sözü: en kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır. Çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin gerçek olduğuna inanır. Demosthenes. Büyük Saatli Marif Takvimi. Bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico, las nieves del norte. Los primeros en sacar el cuchillo, los reyes de la página roja, los que nunca sabe nadie de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que murieron de paludismo. Eternos sin documentos. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete, radyonun Açık Gazetesi başladı. Bu haftanın son programını yapıyoruz normal şartlar altında. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikteyiz. Can Yok iş gezisine çıktı ve Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek oluyorlar. Günaydın. Günaydın dedik ve çaldığımız şarkıyı hemen söyleyelim. Hijos de Pu, Guanacos grubundan şair Roque Dalton'un Poema de Amor, bir aşk şiiri adlı şiirinden bestelenmiş, aşk şiirinden bestelenmiş. Galeano'nun da bir yazısına konu olmuştu. Onun bunun çocukları anlamına gelen bir şarkıydı. Guanacos'tan dinlediğimiz, Panama kanalının açılmasını, genişletilmesini de, altın, gümüş madalyalar diye adlandırdılar. Her tarafta, Guatemala'da, Pasifik, Kaliforniya'da Pasifik donanmasını tamir edenler de onlardı. İşçileri, Guatemala'nın hapishanelerinde de yatanlar, çürüyenler de onlardı. Guatemala'nın değil sadece Meksika'nın, Honduras'ın ve Somoza diktatörlüğü sırasında Nikaragua'nın hırsız diye, dolandırıcı diye ya da aç diye hepsi yattı. Her şeyden şüpheleniyorlardı ve herhangi bir sebep de yetiyordu zaten. Ve böyle onlar her muz plantasyonlarında da onlar, Sarı Humma'da da onlar, malaryadan ölenler de onlar, akrep sokarak ölenler de onlardı. Onlar benim kardeşlerim, halkımdı, en hüzün verici tarafı diye bir yoksullardan yana devrimci bir şiirdi. Bakalım neden onu çaldık şimdi. Eduardo Galeano'ya bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Mayıs. Affedilmez. Şair Roque Dalton, dalgacı ve gevezenin biriydi. Asla ne susmayı ne de itaat etmeyi öğrendi. Ayrıca herkesten farklı bir mizah ve sevgi anlayışı vardı. 1975 yılında, bugünün gecesinde, El Salvadorlu gerilla yoldaşları onu uyuduğu sırada bir kurşunla öldürdüler. Suçlular. Farklılığı cezalandırmak için öldüren militanlar, adaletsizliği sürdürmek için öldüren askerler kadar suçlular. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden önce bir de yarın için halk takvimine bakalım. Doğa Defteri 2019'dan Deniz Gezgin'in derlemesiyle Gündürümleri, Fırtınalar, Uçanlar ve Çiçek Açanlar albümüne bakalım. 40 ikindi yağmurları yarın. Havaların ısınmasıyla ikindi vakitleri aniden bastırıp çabucak dinen 40 ikindi yağmurları başlar. Bu adı hem ikindi zamanı yağdıkları hem de 40 gün kadar sürdüğüne inanıldığı için almışlardır. Böyle kısa süreli yağmurlara bulut geçeği de denir. Buna benzer bir de güneşle birlikte yağan yağmurlar vardır ki o da çakal yağmuru ya da tilki düğünüdür. Bu yağmurlar eğer iri damlalar halinde yağıyorsa adı ot yaran olur. Evet, bunu böylece not edelim. Yarın 42'ndiler başlıyor. 40 gün süreceği tahmin ediliyor. Biz de bakalım tarihte bugün de neler olmuş bitmiş. 1497'de bugün Amerigo Vespucci Kadiz limanından İspanya'dan ayrılmış ve ilk yeni dünya diye adlandırılan kıtaya ilk yolculuğunu yani kendisiyle başlatmış. Amerigo Vespucci'nin adı da bugün bildiğimiz dünyanın en güçlü devleti ve kıtasına verilen ad Amerika oldu. 1774'te bugün 16. Louis ve Marie Antoinette Fransa'nın kralı ve kraliçesi oluyorlar. 1789'da olup bitenleri anlatmama lüzum yok sonra. Onların her ikisinde kellesi gidecektir giyotine. 2005'te de bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanki başkanı George W. Bush bir konuşma yapıyormuş Gürcistan'da Tiflis kentinde. O sırada birisi de Vladimir Arutyunyan diye birisi 20 metre öteden bir şey fırlatmış. 20 metre ötesine düşmüş daha doğrusu fırlattığı el bombası fakat patlamamış ve çalışmadığı için de detone olmamış, patlamamış. Başkan da kurtulmuş. Bir zarar görmekten kurtulmuş. Evet, tarihte bugün de böyle. Bugün de bugüne bakacak olursak dünya kimse, hiç kimse konuşmuyor ama bizim konuşmamızda çok büyük bir yarar olduğunu düşünüyorum. Yeryüzünün en ürkütücü raporu yayınlandı. Hala onun üzerinde konuşulmuyor. Yani medyada tek satıra bile rastlanmıyor. Dünya medyasında bile. Bazı birkaç seçtiğimiz gazete ve televizyon ya da YouTube yayını hariç üzerinde durulmuyor. Ama son derece alarme edici bir rapor. Dünyanın önde gelen bilim insanları, insan faaliyetlerinin çok büyük bir zarara yol açacağını söylüyorlar. İnsan faaliyetlerinin yani bizim kendi hayat ömür sürelerimiz içinde bile insanların ve canlıların varlığının ortadan kalkabileceğine, yaban hayatının muazzam bir yıkıma uğradığı raporu geldi. Birleşmiş Milletler'in hükümetler arası bilim politika platformu ne üzerine? Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri üzerine bu haftanın başında sonuçlarını anlatmıştı ve 1 milyondan fazla bitki ve hayvan türünün yakın bir gelecekte, görülebilir bir gelecekte yok olacağından bahsediyor. 1 milyon tür bahsediyorlar. Dünyanın en büyük şimdiye kadar yapılmış araştırması ve manşetlerde ana haber bültenlerinde sıfır derecesinde yayınlanıyor. Böylesine bir olay çok ilginç aslında. Yani yok oluş küresel bakımdan yok oluş oranı en az 10 ya da onlarca ya da yüzlerce defa daha yüksek. Son 10 milyon yıl içinde olduğundan. Son 10 milyon yıldaki tarihin yaşananların 10 katıyla yüzlerce katı daha feci olduğu söyleniyor. Şimdiye kadar biyolojik çeşitlilik üzerinde yapılmış en büyük çalışma 3 yıldan fazla sürmüş. Tamamlanması 15 bin ayrı bilimsel rapor incelenmiş. Ve sonuçta 450 kadar bilim insanının üzerinde çalıştığı ve diplomatın bu işle uğraşan diplomatın uğraştığı biliniyor. Ve özellikle de bir numaralı suçlunun şimdiye kadar o beklenenden biraz farklı olarak endüstriyel tarım, tarım ve hayvancılık ve balıkçılık. Krizin bir numaralı iki sorumlusu var. Ve dönüşümsel bir değişiklik anında gerektiği yoksa da çok yakın bir gelecek içinde yok oluşa gittiğimiz gibi bir şey var. Şok edici, şok. Ama bu mağazalardan bahsetmiyorum. Kendi içinde bulunduğumuz şeylerden bahsediyorum. Ve nasıl bununla baş edilebileceği konusunda çok ciddi tartışmalar var. Avrupa Birliği'nin toplantısından da çok tehlikeli bir yeni haber çıktı. Avrupa kıtası bir kıta olarak doğal kaynaklarını o kadar hızlı tüketiyormuş ki gezegenin kendisini yenileme kapasitesi bir yıl içinde bu cuma bitiyor. Yani bugün bitiyor. Avrupa'nın Mayıs'ın 10'una geldik. 5. ayın 10. günü. 5 ay 1 hafta oldu ve dünyanın kendini yenileme süresi bitti. Süre bitti. Eğer herkes bu şekilde tüketirse, yeni bir analiz bu. Yani 2,8 gezegene ihtiyacımız varmış şu anda. Sadece Avrupa Birliği'nin yakıt, yiyecek, elyaf, toprak ve kereste tüketimini. 2,8 yani 3 gezegene ihtiyacımız olacakmış ama bildiğimiz kadarıyla Selahattin'e de bakıyorum, bu beni doğruluyor, bir taneymiş elimizdeki gezegen sayısı dünya. 2,8 gezegen bulamayacağız anladığımız kadarıyla. Bu WWF örgütünün, çevre örgütünün ve Global Footprint Network, yani küresel ayak izi ağı diye adlandırılan iki kuruluşun topladıkları veri son derece alarme edici. Avrupa Birleşmiş Milletler'in raporunun hemen üstüne bir de bu geldi. Yani Avrupa Birliği kendini tüketiyor ve mahvediyor diye bir haber var. Üstelik de bir buna eklenen binlerce araştırmadan yapılmış başka bir sonuç var. O da endüstriyel tarımdan, bu inek, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yetiştirilmesinden, kapalı kafesler ardında yetiştirilmesinden hayvanların da kirli havadan ölmekte oldukları ortaya çıkmış. Bu da yepyeni bir bilgi. Yani inekler de kendi çıkardıkları gazdan boğulup gidiyorlarmış erken tarihte. Çok ilginç, acayip sonuçlar var. En ilginç haberlerden bir tanesi de, yorumlardan bir tanesi de George Monbiot'un The Guardian gazetesinden dün yayımlanan yazısı. İnsanlığın şimdiye kadar aldığı en önemli haber bu diyor. Yani genel olarak yeryüzünde hayat çöküyor. Bundan daha önemli bir haber aldığımızı hatırlamıyorum diyor. Ben de hatırlamıyorum. George Monbiot'a katılıyorum. Ve büyük doğanın durumu hakkında, tabiatın durumu hakkındaki büyük uluslararası değerlendirme bu pazartesi günü açıklanan raporda yaşayan gezegenin bir ölüm sarmalı içinde tepe taklak gittiğini gösteriyor diyor. Fakat pek de şaşırtıcı değil. Britanya'daki gazeteleri ele almış. Birleşik Krallık'taki pek azının birinci sayfasında yer alıyor diyor. Ve bütün taraflılık, çeşitli taraflılık biçimleri var medyanın. Türkiye'den de çok iyi biliyoruz. Taraflı yayın yapıyorlar. Ama en büyüğü bu görece öneminin olduğu. Yani bir mesele ne kadar önemliyse, ne kadar büyük önemi varsa o kadar az tartışılıyor. Bu da şaşırtıcı değil. Bunun bir sebebi var diyor. Çünkü artık biz kendi hayatımızda başımıza geleceklerin ne olacağını tamamen öğrenecek olursak sistem değişmesi isteriz diyor. Yani sistemi, bu kapitalizm ne olmaz filan deriz diyor. Sistem değişikliği talebi ise medyanın sahiplerini fevkalade endişeye sevk ederler, korkutur tabii diyor. Onun için de bize böyle kelime oyunları şeyler yapıyorlar, bol bol magazin haberleriyle boğuyorlar işte. Bilmem kim 4 ödülle ilk sırada, tiyatronun ödül avcısı gibi. Ondan sonra başka şeyler. Bunu Monbiot söylemiyor, ben ekliyorum. Bugünkü gazetelerin şöyle bir bakıp nelerle bizi oyaladıklarını. Futboldu, şuydu, buydu. Ve yani işte bebeği, kraliçenin veliahtın bebeği oldu filan gibi konulardan bahsediliyor. Bana sürekli olarak diyorlar ki diyor George Monbiot, biz hak ettiğimiz medyaya sahip oluyoruz işte diyor. Hayır, bu doğru değil diyor. Biz hangi medyaya sahibiz? milyarder zengin sahiplerinin talep ettiği medyayı yapıyoruz diyor. Bu da bir, bunun anlamı şu, medyayla uğraşan bir gazetecinin ilk işi üzerinde durulmayan meseleleri kapsamaktır diyor. O zaman da şunu hemen söyleyeyim diyor, gezegenin %70'i bu yeni raporun tartışmasında bile ele alınmadı. Burada denizlerden bahsediyor. Denizlerde hayat karadakinden bile daha büyük, hızlı bir çöküşe girmiş durumda ve temel sebebi de raporda açıkça görülüyor. Plastik değil diyor. Kirlenme de değil, iklim yıkımı da değil. Hatta okyanusun hızla asitleniyor olması bile değil. Temel tehlike nedir? Balıkçılık. Siz zannediyorsunuz ki böyle romantik, işte sakallı, gözleri uzak ufka bakan kasketli kaptanların, balıkçıların, ihtiyar adam ve deniz gibi hikayelerden oluşuyor zannediyorsunuz. Hiç alakası yok diyor. Yani baştan aşağı Birleşik Krallık'ın avlanma kotasının %29'unun 5 aile tarafından doldurulduğunu, sadece 5 aile, Greenpeace açıklamış. Hepsi de zaten en zenginler listesinde yer alıyorlar. Tek bir Hollandalı çok uluslu şirket devasa bir balıkçılık filosuyla İngiliz kotasının %24'ünü dolduruyor. O da ikincisi. En küçük tekneler, yani 10 metreden küçük tekneler, donanmanın, balıkçılık tekneleri donanmasının %79'unu oluşturuyorlar. Fakat sadece %2'sini yakalayabiliyorlar. Yani o balıkçılık romantizmi filan hikayenin ta kendisi diyor. Daha doğrusu artık tam bir çöküşe doğru gidiyor. Ayrıntısını okumaya makalenin, çok ilginç bir makale ama sizinle paylaşacak zaman yeterince yok. Yalnız bu balıkçılık meselesi Britanya için konuşuyor tabii ama bütün ülkeler için geçerli olduğundan eminim. Bu balıkçılık düzenli bir şekilde devlet tarafından düzenlenir ve sınırlandırılmazsa biz o zaman irademizi geri çekelim. Tabii ki plastik torbalarımızı kullanmayalım ama asıl fark yaratmak istiyorsanız balık yemekten, deniz ürünleri tüketmekten tamamen vazgeçin diyor Britanya ahalisi için, ama herkes için de geçerli olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir meseleden bahsediyoruz. Bunun yanında Türkiye'de son derece önemli tabii yeni seçim dönemi. Ayrıca da ekonomik olarak da fevkalade can sıkıcı şeyler oluyor. Futbolun iflas noktasında olduğu haberleri de var. Ve bir de dayanışma örneği var. Yani Erdoğan 23 Haziran'da devletin olanaklarıyla, İmamoğlu'ysa halkın desteğiyle yarışacak diye haberler var. Hepsi çok önemli. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu eliyle sandık darbesi ekonomiyi salladı diyor bugünkü Cumhuriyet Gazetesi. 3 günde Türk lirası %3,5 eridi diyor. Seçimde değil, piyasada kesin bir şeyler oldu şeklinde bir manşetle hukuksuzluğun faturasının ağır olduğunu belirtiyorlar. Dolar dün itibariyle, son veriler itibariyle 6.24 olmuş. Avro 7 liranın üzerine çıkmış. Borsada 88.685 görünüyor. Yani ekonomi alev aldı, Türk lirası eriyor demiş bir gün gazetesi de. Korku duvarı yıkıldı, herkes konuşacak diye de devam ediyor yalnız. Evrensel Gazetesi de oyumuzu çalanlar ekmeğimizi küçültüyor başlığını almış. Doların 6.25'e dayandığını, gıda fiyatlarının %100 zamlanınca Ramazan sofralarının fakirleştiğini yazıyor. Sendikalar ve vatandaşlar da seçimi iptal ettiren hükümeti eleştirmişler. Çeşitli kişilerle görüşülmüş. Bu haberler var. Bir de Karar Gazetesi'nde de Suriye'deki 8 yıllık iç savaşta çözüm umudu olan İdlib mutabakatınız plan çöktü ve Moskova ve Şam'ın kanlı operasyonları bölgedeki kıvılcımı yeniden yangına çevirdi diyor. Yüz binler Türkiye sınırına doğru ilerliyor diye de bir durum var. Kurun ateşinin çıkmasının yanı sıra bir de göçmen ateşi olacak diye anlaşılıyor. Bir çöküşten bahsediliyor. Hepsi bir arada. Bu arada gezegenimiz giderek ısınıyor. Yerel yönetimler ne yapmalı diye bir toplantı da yapılmış durumda. Yerel yönetimlerde iklim değişikliği, eylem ve uyum planları panelinde gezegenin girmekte olduğu 6. yok oluş sürecine karşı kentlerde yapılması gerekenler tartışılıyor. Yerel İz Derneği ve 350 Türkiye'nin ev sahipliği Salt Galata'da yapılmış. Baran Alp Uncu, Barış Gencer Baykan, Seda Özdemir ve Aynur Şule Sümer'in konuşmacı olarak katıldıkları panelde iklim için kentler el kitabı da tanıtılmış. Bu arada dünyada da Amerika Birleşik Devletleri'nde iklim krizini yangına kürekle benzinle gitmek gibi bir şey 200'den fazla iklim eylemi grubu dün bir talepte bulunmuşlar. Senato yeni bir kanunu çıkartmaktan hemen vazgeçsin. Çünkü hem Avrupa hem de Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllarca fosil yakıtlara bağımlı kılacak bir kanun tasarısı geliyormuş. Avrupa Enerji Güvenliği ve Çeşitlemesi Kanunu diye bir şey. Bu çıkarsa iklim krizi besbeter olur diyorlar. 200'den fazla grup talepte bulunmuş. 10 milyon imzalı bir şeyde kongreden Trump'ın azledilmesini isteyen bir dilekçe vermişler. Çeşitli gruplar 10 milyon dilekçeden bahsediliyor. Ve şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir şey talep de var. Facebook'un artık Zuckerberg'in elinde bütün dünyayı mahvedecek bir niteliğe ulaştığı, güce ulaştığı, onun için de kırılmasının gerektiği, parçalanmasının gerektiği, kanunen parçalanması gerektiğini de kim söylüyor? Facebook'un Mark Zuckerberg'le beraber kurucularından yakın ortağı, çalışma arkadaşı, iyi bir adamdır ama Chris Hughes konuşuyor, Facebook'un ortak kurucularından. Ama artık Mark'ın ulaştığı güç hem şimdiye kadar görülmemiş hem de Amerikan usulü de değil, artık Facebook'un parçalanması gerekiyor diyor. Avrupa Birliği reform toplantısı da yapıldı ve Türkiye'den Helsinki ruhu canlansın çağrısı verilmiş ama Avrupa Birliği zirvesinden aynı zamanda Türkiye'ye de bir mesaj, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yani arkasında olduklarını ve Türkiye'yi Kıbrıs'ın egemenlik haklarına saygı duymaya çağırdığı bir çeşit krizde oradan. Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'nin tek vücut halinde Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile gerilim yaşayan Kıbrıs'ın arkasında olduğunu ifade etmiş. Cengiz Aktar da bahsetmişti. Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenen gayri resmi Avrupa Birliği zirvesi, birlik olarak, AB olarak Türkiye'den üye bir ülkenin egemenlik haklarına saygı duymasını beklediklerini dile getirmiş ve Kıbrıs'ın ve Avrupa Birliği'nin gelişmeleri dikkatle takip edeceğini vurgulamış. Oradaki meselede gene fosil yakıtlar tabii. Türk sondaj gemisi Fatih'in adanın güneybatısında Paphos kentinin 68 kilometre açığında demir attığını ancak henüz sondaj çalışmasına başlamadığı belirtiliyor. 40 milyar avroluk doğalgaz yatakları söz konusu. Yani dört nala yıkıma doğru gidiliyor. Ama öte yandan da şeylerden bahsedelim hemen. İklim krizine karşı çok ciddi hareketler de var. Parents for Future hareketinden esinlenerek mesela yani gelecek için Ana Babalar Hareketi, iklim için aileler grubu kuruluyor. Bebek Parkı'nda saat 16'da bir araya gelip açıklama yapacaklar. Onlarla ilgili de birazdan Atlas Sarrafoğlu'nun annesi Nil Sarrafoğlu'yla konuşacağız. Ayrıca İstanbullu genç iklim grevcileri Deniz Çevikus ve Atlas Sarrafoğlu, 13 yaşındaki iklim aktivisti Ege Edmen'e destek vermek için Ayvalık'a gittiler. Daha doğrusu bugün Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak iklim için okul grevine başta çocuklar olmak üzere bütün Ayvalıklıları davet ettiler. Bugün yani Ayvalık'ta iklim grevi var. Ardından çocuklar yeni seçilen belediye başkanıyla da görüşeceklermiş. Belediye başkanı kabul etmiş. Takip edeceğiz. Aynı zamanda XR yani Extinction Rebellion, yok oluş isyanı, XR Turkey adını taşıyor. Yok oluş isyanı Türkiye, Ayvalık'ta çocuklara destek vermeye ve Ayvalıklılarla tanışmaya gidiyor. Detaylı bilgileri de Can Tombil'in Twitter hesabından izlemek mümkün olacak. Can iş gezisinde de derken bunu kastediyordum. Ve yok oluş isyancıları İPBES diye, bu biraz önce yok oluşla ilgili raporu, doğal hayatın çeşitliliğinin yok oluşu raporunda ortaya çıkan duruma karşı tepki olarak yok oluş sınırına gelen milyonlarca tür arasında insanların da bulunduğunu hatırlatmak için türlerin mezar taşları arasında bu pazar günü temsili olarak ölmeye karar vermişler. Buna die in deniyor. Temsili ölüm etkinliği ve 12 Mayıs pazar günü herkesi Maçka Parkı'ndaki bu temsili ölüm etkinliğine, die in etkinliğine çağırıyorlar. Birazdan bunları konuşacağız. Bir de önemli gelişme var. Bu konunun, dünyadaki iklim yıkımı meselesinin en büyük tehlikenin en çok üzerinde yazan ve ta 30 yıldan beri, ilk kitabı yazdığından beri de bu iş üzerinde çalışan Bill McKibben, yeni kitabı da yayınlandı. Falter, Has the Human Game Begun to Play Itself Out? Yani tökezleme diye çevirebiliriz belki, acilen çevirirsek. Ve insanın oyunu artık kendini yok etme aşamasına geldi mi? Yani oyun bozuldu, bozuluyor mu şeklinde bir kitap yazan Bill McKibben da şimdi bir videosu ve sesinden dinleteceğiz. Yok oluş isyanına da kuvvetli bir destek videosu yayınladı. Kısacık ama onu çevirerek size anlatmaya çalışalım. Hey friends at Extinction Rebellion, thank you so much for what you're up to. It's wonderful to be watching from across the Atlantic. Yaptığınız şey harika. Bütün dünyaya örnek oluyorsunuz. Bu krizle yüz yüze gelmenin, baş etmenin en önemli mücadelesini yapıp bütün dünyaya örnek oluyorsunuz ve herkes çok dikkat çekiyor. Buna dikkat ediyor buna. Temel meselesi budur. Ben 30 yıl önce bunun ilk kitabını yazmaya çalışmıştım, yazmıştım. I felt pretty lonely in this climate fight. I wrote the first book about it all 30 years ago, and there were times when I just felt like it was, you had one of those nightmares and bunu zaman zaman büyük bir yalnızlık çekiyordum, bir kriz, böyle kabus gibi bir şeydi. Fakat sizin bu büyük işte Britanya'da bir hafta boyunca yaptığınız şeyler büyük bir esin kaynağı oldu. Devam edin, çok çok teşekkür ederiz diyor. Evet, bu da Bill McKibben'dı. Pek çok kitap, 17 kitabı yazmış olan, ilk kitabı da The End of Nature, Doğanın Sonu kitabı Türkçe'de de çevrildi. Ve bu yeni kitabı da adeta göklere çıkarılıyor. Naomi Klein, Rebecca Solnit, Jane Mayer ve Elizabeth Colbert gibi son derece bu konuyla ilgili önemli kitapları olan, her biri ayrı alanda gazeteciler, iktisatçılar ve aktivistler, sosyal bilimciler benzersiz bir kitap olduğunu söylüyorlar. Onun yazarı Bill McKibben da şimdi dünyadaki halkayı tamamlamış oluyor. Ağı tamamlamış oluyor yok oluş isyanıyla birleşerek. Şimdi bir ara vereceğiz. Arkasından da biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Nil Sarrafoğlu'yla bağlantı kuracağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi telefon hattımızda bir bağlantı var. Nil Sarrafoğlu ile konuşuyoruz ve Parents for Future hareketinden esinlenerek iklim için aileler grubu kuruluyor. Kendisini, Nil Sarrafoğlu'nu da zaten Atlas'tan, 11 yaşındaki iklim direnişçisi Atlas'tan da tanıyoruz. Şimdi birazcık konuşalım, neler oluyor neler bitiyor diye. Günaydın Nil Hanım. Günaydın Ömer Bey. Evet, aslında Açık Radyo dinleyicisinin çok iyi bildiği, Greta Thunberg'in başlattığı Fridays for Future iklim krizi hareketinin, ki bu hareket ilkokul, ortaokul ve lise çocuklarından oluşuyor. Bu hareketin paralel bir oluşumuyuz. İngiltere, Almanya, Avustralya gibi Fridays for Future'ın kuvvetli olduğu birçok ülkede aileler krizin ciddiyetini cuma günleri okula gitmeyerek cesurca harekete geçen gençleri desteklemek için bir araya geliyorlar. Bizler de Türkiye'de iklim için aileler adıyla, yani dünya genelinde kullanılan ismi Friends for Future Turkey olarak çocuklarımızın sesine ayna olmayı ahlaki bir sorumluluk olarak gördüğümüz için bir araya geldik. Ahlaki sorumluluk. Evet, evet, maalesef. Yani siz kimsiniz derseniz, bizler ebeveynler, büyük anne babalar, aileleriz. Bazılarımızın çocuğu da yok. Ama aramızda iletişimciler, müzisyenler, öğretim üyeleri, STK'larda çalışan anne babalar var. Aynı zamanda benim gibi Fridays for Future hareketini sürdürmekte olan çocuk ve gençlerin anne babaları da var. Evet, yani bildiğimiz kadarıyla Atlas'ın yanı sıra Deniz var, Çevikus, evet. Rüya, Ay, Güneş de var bugün. Mesela. Bugün, evet. Evet. Bugün de şimdi, ayrıca Deniz ve Atlas Ayvalık'talar. Niçin? Yine seslerini duyurmak için tabii ki. Bu şimdi son yayınlanan IPCC raporu iklim değişikliğini geri çevirebilmemiz için 12 yılımız kaldığını söylüyor, biliyorsunuz. Biz büyüklerin hayattan aldığımız keyfi gelecekte çocuklarımızın alamayacağını bilmek çok üzücü. Bu biraz evvel bahsettiğiniz Birleşmiş Milletler raporunun biyoçeşitlilik raporu da gerçekten korkunç, değil mi? Sadece çocuklarımızın değil, tehlike altında olan diğer bir sürü tür var yok olmakta olan. Yani 1 milyona yakın türün insanların yaptıklarından dolayı gerçekleşiyor, evet. Maalesef. Şoke edici yani. Dolayısıyla bizim de sorumluluğumuz büyük. Ama gençler bizim gibi değiller. Evet, bilimi anlıyorlar, bilimi dinliyorlar. Bizler dünyanın bu hale gelmesine sebep olan kuşaklarız. Çocuklar da yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmak zorunda olan grup maalesef. Dolayısıyla çocuklarımızın istedikleri şunlar. Bugün de Ayvalık'ta olma sebepleri. Kısaca söylemek gerekirse, iklim sorununu küresel iklim krizi olarak kabul etmemizi istiyorlar. Küresel ısınmanın 2030 yılına kadar 1,5 derece üstüne çıkmamasını istiyorlar. Bu konuda aslında adım atabilmemiz için, Türkiye için söylüyorum, imzalanmış olan Paris Anlaşması'nın acilen meclisten geçilmesini istiyorlar. Toplanma sebepleri bu kısaca. Evet. Ve bugün saat 12'de değil mi, Ayvalık Cumhuriyet, evet, Meydanı'nda bir iklim, evet, için okul grevi olacak. Evet. Bütün, evet, Ayvalıklıları da davet ediyorlar. Ardından, hı-hı, da duyduğuma göre, öğrendiğime göre daha doğrusu, çocuklar belediye başkanıyla da görüşeceklermiş. Evet, öyleymiş. Ben de o kadar biliyorum aslında ama. Bu arada bizim de Parents for Future olarak yarın Bebek Parkı'nda saat 16'da bir toplantı yapacağız. Bizlere katılmak isteyenleri de saat 16'da Bebek Parkı'na bekliyoruz. Yarın Bebek Parkı'nda bu toplantının şeyi ne olacak? Bilgilendirme mi? Nasıl bir hedef gidiyor? Ne yapılıyor bu toplantıda? Bu toplantı aslında ilk defa yapılacak bir toplantı böyle açık olarak. Neler yapmak istediğimiz, çocuklarımızın ne istediği, bunları konuşacağız, deneyimlerimizi paylaşacağız. Aynı zamanda bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz, Fridays for Future Turkey olarak. Her türlü paylaşımı aramızda yapıp çocuklarımıza destek olmak istiyoruz. Evet, heyecan verici aslında bu, hem çocukların hem de sizin birlikte böyle gayet aktif ve canlı bir şekilde, üstelik de diğer pek çok böyle sıkıntı verici konu var, işte seçim yenilenmesiydi, şuydu, ekonomik, dolar şu kadar oldu, yükseldi ve erime, ciddi ekonomik sorunlar var. Bir yandan da işte medyanın içinde bulunduğu gayet hapse giren öğretim üyeleri var, barış istedikleri için filan. böyle bir ortamın içinde de bunu yapıyor olmanız iyi bir haber. Hatta ben de şeyi de ilave edeyim buradan. Çocuklar ölmesin diyen Ayşe öğretmenin de Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından tahliye edilmesi var. Bu da yeni bir haber. Diyarbakır Sur'da operasyonların devam ettiği dönemde telefonla katıldığı bir televizyon programında çocuklar ölmesin dediği için mesleğinden olan ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapse mahkum edilen öğretmen Ayşe Çelik de Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından cezaevinden çıktı. Bunun ayrıca da belki de bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzalayan akademisyenler için de emsal oluşturabileceği söyleniyor. Onun yani çocuk deyince aklıma geldi, bunu da eklemiş oldum. Evet. İnşallah her şey çok güzel olacak. Evet, aynen öyle. Evet. Peki bir de şey var, yok oluş, bu demin sözünü ettiğimiz IPBES raporunda ortaya çıkan duruma, yani yok oluş kitle, biyolojik çeşitliğin yok oluşu, 1 milyona yakın türün ölümü karşısında buna tepki olarak yok oluşun sınırında olan milyonlarca türün arasında insanların da bulunduğunu hatırlatmak için bu pazar günü de temsili bir ölüm, die-in deniyor İngilizcesinde, o da var. Bir de ondan bahsedelim isterseniz. Yani iklim krizi, sınırsız tüketim ve hüküm süren bu vahşi düzenin milyonlarca türün sonuna neden olduğunu, sebep olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak için pazar günü 12 Mayıs Maçka Parkı'nda temsili ölüm etkinliğine. Bunun saati hakkında bir bilginiz var mıydı? Ben onu bilmiyorum ama... Tamam, Can'ın evet. Twitter hesabından evet. Öğreniriz zaten. Evet. Hepsi birbirine bağlı olarak gelişiyor. Tabii hepimizin tepkisi, hepimizin sorunları aynı aslında. Bunlar hayati sorunlarımız bizim. O yüzden anne babaları da... dikkat çekmek istiyorum. Bize katılıp destek vermek isterlerse tekrar hatırlatmak istedim. Yarın Bebek Parkı'nda biz 16'da orada olacağız. Yarın Bebek Parkı'nda evet. 10 saat 16'dan. Nils Arafoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Hem sizin faaliyetlerinizi tırnak içinde söyleyeyim. Hem evet. de oğlunuzun ve diğer çocukların yakından takipte olduğumuzu bilmeniz iyi olur. Çünkü George Monbiot'un bugün değindiği makalesinde de olduğu gibi medyada pek yer bulamıyor kendilerine bu şeyler maalesef. O yüzden evet. elden gelen her şeyi yaparak bunu yaygınlaştırmaya çalışacağız. Kolaylıklar dilerim, başarılar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Nils Arafoğlu ile konuştuk. Kendisi Parents for Future hareketinden esinlenerek Parents for Future Turkey diye adlandırılıyor İngilizcesi. İklim için aileler grubu kuruluyor. Bebek Parkı'nda da saat 16'da yarın cumartesi günü bir araya gelip bir açıklama yapacaklar. Hareketin içinde de pek çok STK, sivil toplum kuruluşu çalışan anneler, bizim genç arkadaşlarımız da var, Atlas, Deniz, Rüya gibi, onların aileleri de var ve bu konuda destek vermek isteyen birçok çeşitli yaşlardan dostlarımız da var. Bir onu hatırlatalım. Bugün de yani 2 saat sonra, 2 saat 15 dakika sonra da Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda iklim için okul grevi, başta çocuklar olmak üzere bütün Ayvalıklılar davet ediliyor. Buradan da gerek biraz önce konuştuğumuz Nils Sarrafoğlu'nun oğlu Atlas, bizim yakından takip etmeye çalıştığımız iklim aktivisti 11 yaşındaki Atlas ve Deniz Çevik Usta gidiyorlar ve 13 yaşındaki iklim aktivisti Ege Edman'a destek vermek için gidiyorlar. Detaylı bilgileri sizinle geldikçe paylaşacağız şüphesiz ki. Şimdi devam edelim haberleri. Bu arada bir de şeyi de hatırlatayım ben. Yarın bir haber daha var. Yarın saat 16'da da Minoa'da, Beşiktaş'ta Açık Yeşil Teorisi ve Pratiği ile Bir Ekoloji Rehberi adlı kitabımızın Ümit Şahin'le beraber aynı adlı programın 10 yıl ardından değerlendirmesi ve derlenmesiyle diyelim kapsamlı bir ekoloji rehberi olmasına çalıştığımız bir kitap var. Onun tanıtımı da yarın Minoa'da, kitap evi aynı zamanda ve kafe Beşiktaş'ta, açık yeşil üzerine. Ümit Şahin ve bendeniz Ömer Madra'da orada olacağız. Onu da hatırlatmış olayım. Evet, şimdi dönelim öbür konularımıza tekrar. Nils Arafoğlu'na da, onunla konuşurken de birden aklıma gelince söyledim. Çok önemli bir dönüş oldu. Anayasa Mahkemesi Diyarbakır Sur'da operasyonların devam ettiği dönemde telefonla katıldığı bir televizyon programında çocuklar ölmesin dediği için mesleğinden olmuştu ve onunla da kalmamış, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmişti. 1 yıl 3 ay. Ama şimdi Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından cezaevinden çıktığını da söyleyelim. İnfazı iki kez ertelenmişti. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu avukatıyla. Çocuğu da, küçük çocuğu da olduğu için cezanın, yüksek mahkeme 2,5 yıl sonra cezanın hak ihlali olduğu, oluşturduğu kararına verdi ve Ayşe Çelik bu şekilde tahliye açıldı. Bu süreçte 2 defa infazı ertelenmişti. Ertelemeden sonra cezaevine konmuştu Çelik. Yeniden infazı erteleme istemişti. Bir kez daha 6 aylığına ertelenmişti. Ama Anayasa Mahkemesi tüm çağrılara rağmen bu süreçte dosyayı görüşmemekte direnmişti. Erteleme süresi bittikten sonra da Çelik cezaevine konmuştu. Ama şimdi bugün kararını verince Anayasa Mahkemesi, ifade, düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı bulunca ve yeniden yargılanmasının yolunu açınca, avukatları tahliyesi ve yeniden yargılanması için Ayşe öğretmenin başvuru yaptılar ve bunun, bu da şimdi tahliye edildi. Bu önemli bir gelişme. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin terör örgütü propaganda suçundan ilk kez ihlal yorumu yapmasından dolayı büyük önem taşıyor. Yüksek Mahkemenin bu yorumu, başta barış akademisyenleri diye adlandırılan grup olmak üzere düşünce açıklaması nedeniyle yargılanan pek çok isim içinde emsal oluşturabilecek, şiddete başvurmayı cesaretlendirici ifadeler yer almayan görüşler, terör örgütlerinin görüşleriyle paralellik taşısa dahi propaganda kabul edilemez diye önemli bir ifade yer alıyor Anayasa Mahkemesi'nde. Bir hayli geç ama güç de oldu aslında, ama çıktı. Bu bağlamda başvurucunun haksız ve gerekçesiz bir kararla terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkumiyetine hükmedildiği iddiasının ifade özgürlüğü kapsamında incelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir diyor. Ve şöyle, herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu en temel, yani yaşama hakkından sonra bilebildiğimiz kadarıyla insan hakları ve canlı haklarının bütün bildirge ve yasalarında da evrensel olarak ortaya konduğu gibi yaşama hakkından sonraki en önemli haklardan biri, belki de birincisi, herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla, istediği yolla, tek başına ya da toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu. Bu şeyin tabii Türkiye'de medyanın içinde bulunduğu durumu da görmek çok acı veriyor insana. Çünkü Hürriyet ve Milliyet gibi ana akım medya organlarında olduğu gibi Sabah'ta, Akşam'da, Star'da, Yeni Şafak'ta da görmek mümkün olamıyor bu haberleri. Bu son derece üzücü ve zor bir duruma da işaret ediyor diyebiliriz medya açısından, medyanın genel durumu. Yani yalnız insanlığın karşı, bütün canlılar aleminin karşı karşıya bulunduğu en korkunç tehlikeyi görmezden geldiği gibi, bir de bu şekilde tamamen taraflı bir yayıncılık ve özgürlüklerin bizatihi örtbas edilmesi anlamına gelen bir taraflı yayıncılık yapılıyor. Sebeplerini ayrıca Monbiot'un yazısında olduğu gibi başka yerlerde de tartışıyoruz ve tartışmaya da devam ediyoruz. Ve sonuçta terörizmin soyut propagandasıyla propaganda sonucu provokasyonun gerçekleşmesi arasında da fark var diye ayrıntılı bir cevabı nihayet yazmış. Çok şükür Anayasa Mahkemesi. Ve sonuç şöyle bitiyor. Spontane bir şekilde yapılan konuşmaya daha fazla tahammül gösterilmesi gerekir. Sonuç olarak başvurucunun konuşmasının bir terör örgütünün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, örgütün mücadelesine karşı olan kişi ve kuruluşları ortadan kaldırmak, sindirmek, halkın örgüte sempatisini arttırmak ve giderek aktif desteğini sağlamak amacıyla yapıldığı kabul edilmemiştir diyor. Savcının dilekçesi bu. Yani hakikaten insanın aklını, hayalini durduracak nitelikte bir şey. Başvurucunun diye bitiyor karar. Olayların sıcaklığı içinde canlı bir televizyon programında spontane bir şekilde yaptığı başvuru konusu açıklamalarına daha fazla tahammül gösterilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında başvurucunun mahkumiyetinin zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelmediği sonucuna ulaşılmıştır diyor. Bu farklı bir yolu açabileceği de düşünülen önemli bir karar. Geç oldu ve güç de oldu ama nihayet böyle bir kararın çıkmış olmasından mutlu olmamız düşünülebilir diyebiliriz. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı desteklenmelidir. Ve bir akademisyenler için de emsal oluşturabilmesi ihtimali de gayet önemli. Öte yandan Binali Yıldırım gerçekte mağdur olan benim demiş. AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimi iptal etme kararını değerlendirmiş. Ve benim asıl diyor açık o hırsızlığı açık seçik bir şekilde yapılmış. Neresinden bakarsanız diyor. Çeşitli yerlerinden bakan yorumlara da yer verdik. Pek görülememişti Binali Bey'e ve hemfikir olmayan çok çok sayıda anayasa hukukçusu, duayen hukukçu ve yazarlar, felsefeciler, sosyal bilimciler, ekonomistler var. Fakat en ilginç olanı da şunu söylüyor. Pek çok eleştiriye yer vermiştik. Gerek Avrupa Birliği'nden, Almanya'dan, dünya basınından. Bunu bu Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu kararını eleştiren ve Türkiye'de demokrasiye darbe, kalanına da darbe indirmekte olduğunu söyleyen çok sayıda eleştiri gelmişti. Çeşitli kurumlardan, medyadan vesaire. Onlara karşı toplu bir cevap vermiş Binali Yıldırım. Ve dünyanın her tarafından üzerimize geliyorlar demiş Selahattin. Dünyanın her tarafından üzerimize geliyorlar demiş. Şimdi can yok, ben sana soruyorum. Soru 1. Bütün dünya kimlerin üstüne gidiyor? Doğru bildin, AKP'lilerin. 2. Bütün dünya AKP'lilerin üstüne neden gidiyor? Evet, doğru bildin. Çünkü Marmara'yı, Avrasya Tüneli'ni, Osman Gazi Köprüsü'nü, hızlı treni, yolları, trenleri, havalimanlarını yaptılar. Onun için bunların üstüne gidiyor. Doğru bildin. Bundan sonra senin ortaklığınla götüreceğim. Cana lüzum kalmadı. Her şeyi doğru biliyorsun sen. Onun arkasından Erdoğan da her aşaması tartışmalı hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir demiş. Ve yapılan iş, tespit edilen yolsuzluklar, hukuksuzluklar ve usulsüzlükler sebebiyle şaibeli hale gelen bir seçimin yenilenmesidir demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Bey. Ve sandık kurulu üyelerine ilişkin usulsüzlükleri için suç duyurusunda bulunulmuştur. Biz de bulunacağız demiş. Zaten Meral Akşener hakkında da Cumhurbaşkanlığına hakaretten başvuruda bulunmuş. Fakat bu yaptığı konuşmada Ankara'nın enleri diye bir şeyde ödül töreninde ve iftar programında konuşmuş. ilginç bir şey de rastladım. Yani kendimize güvendiğimizde hiçbir yaptırım ve bununla ilgili tehditler, hiçbir ek vergi uygulaması, hiçbir açık, hiçbir gizli ambargo bizi durduramaz demiş. Ve bugün Türkiye 222 ülkeye ihracat yapabilecek duruma geldi demiş. Hazır mısın Selahattin? Soru 1. Birleşmiş Milletler'in esas olarak o kabul ediliyor dünyada. Kaç ülke var Birleşmiş Milletler'in söylediğine göre? Doğru. Aferin. 195. Peki o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 222 ülkeye ihracat yapılması nasıl mümkün oluyor? 190 geri kalan 27 ülke hangileri? Onları bilemezsiniz. Zor, zor sordum. Pazartesi cevaplarsın artık. Ama son Birleşmiş Milletler'e göre son 5 ülkeyi veriyorum. 191. sırada San Marino var. 33.400 nüfuslu. 192. sırada Palau var. 21.729 nüfuslu. %0 yani dünyadaki nüfusa oranı. Bunların hepsini daha önceden kayıtladığımız Wikipedia'dan alıyorum, söylüyorum. 193. sırada Nauru var. 11.359 nüfuslu. 194. sırada batmakta olan, suların altında kalması artık an meselesi olan Tuvalu var. Toplam nüfus 11.192 ve bir de dünyanın en küçük ülkesi var. Vatikan 195. sırada 792 nüfusu var bütün muhafızlarla beraber, o kadar Roma'da bulunuyor. Şimdi soru 2 o zaman. Niye saldırıyorlar? Bu yani öteki 27 ülkeyi bulamadık. Onu geçiyorum. Nauru'ya ve Tuvalu'ya da ihracat yapıyoruz. Öyle mi? Vatikan'a da ihracat. Ne ihracat yapıyoruz Vatikan'a acaba? 222 ülke olduğuna göre. Peki işte onu, bunları geçiyorum. Soru 2. Niye saldırıyorlar? Çünkü evet doğru bildin Selahattin. Çünkü Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklarını görenler umuda, morale ve hedeflere ulaşma inancına saldırıyorlar. Çok doğru. Daha fazla kendini de alkışlamaktan vazgeç. Bunları biraz kafası çalışan herkes bilebilirdi. Cumhuriyet Halk Partili Bekaroğlu da 23 Haziran seçimleri için meydan okumuş, 10 müşahit olacak, Türkiye 1 saatte sonuçları öğrenecek, sıkıysa çalsınlar demiş, sıkıysa anında Saraçhane'deki işgali kaldırmasınlar, sıkıysa meydan okuyoruz demiş İstanbul Milletvekili, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi. 23 Haziran'da yinelenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde biri resmi görevli 10 tane müşahitle sandık başında olacaklarını belirtmiş. Her şey açık, şeffaf. Sonuçlar orada hemen o gün bir saat içinde bütün Türkiye öğrenecek. Buradan şöyle bir meydan okuyoruz. Haydi sıkıysa çalsınlar, sıkıysa o gün seçimin sonucunu ilan etmesinler, sıkıysa anında Saraçhane'deki işgali kaldırmasınlar. Meydan okuyoruz demiş. Avrasya Araştırma Başkanı da İmamoğlu'nun fazladan 120 bin oy alacağını hesaplamış. Bu da bir T24 haberi. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimini iptal etmesi kararı sonrasında 23 Haziran seçimi, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz da şöyle bir hesap yapmış. Yol TV'de katıldığı bir programda açıklamış. 120 bin artar demiş. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içinde oy vermeye gitmemiş kişi sayısı azdı. Seçim sonucuna bakınca çok gibi görünse de az bir rakamdı. Bu oy vermemiş kişilerin tamamı 23 Haziran'da oy verecektir bir kere demiş. Zaten bütün seyahat acenteleri, hava yollarının filan da kolaylaştırıcı eylemlerini, otobüs seferlerinin filan da gördüğümüz üzere bu mantıklı bir yorum. Tekrar seçime katılmayacak olan adayların 50 bin kadar oyu var. Bunlar İmamoğlu'na avantaj olarak dönecek. Saadet Partisi'nin seçime katılması doğru bir stratejiydi. Çünkü katılmasalardı seçmenlerin yarısı İmamoğlu'na, gelecekse yarısı da AKP'ye verilecekti. Saadet Partisi seçime katılıp AKP'ye gidecek oy oranını tutmayı hedefledi bence diyor. 50 bin kadar da oy gelecek bence. Bunlar dışında Bağımsız Türkiye Partisi'nin, BTP'nin aday çıkartmayacağını düşünüyorum. Oradan da 20 bin kadar avantaj olacak. Demokratik Sol Parti, DSP aday çıkartsa bile aldığı 30 bin oyun 20 binini 23 Haziran'da alamayacak. Bu durumlar göz önünde bulundurulunca 120 bin civarında Ekrem İmamoğlu'nun fazladan oy alacağı ifadesini de kullanmış. Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın da bir yorumda bulunmuş. Bu da T24'ten. Ekrem İmamoğlu'nu yakından tanıdığını belirtmiş. Benden önce Trabzonspor'da yöneticiydi. Oradan da bir hukukumuz var. Çok düzgün bir adamdır ve umarım başkan olur dedim sözlerini kullanmış. Oraya yakışan bir adam demiş. Sandıktan çıkan neyse saygı duyduk. 76 doğumluyum. 20-25 yıldır oy kullanıyorum. Hepsinde gittik ve sandıktan çıkan neyse saygı duyduk. Bu sefer böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Ülkeye ve millete hayırlı olsun ifadesini kullanmış. İmamoğlu'nun kendisi de İstanbul bana verdiği vazifeyi demokrasi mücadelesiyle taçlandırdı demiş. Reuters'a verdiği bir söyleşide, bu da Diken.com'dan. Şu anda İstanbul bana bir vazife verdi. Bunu bir de demokrasi mücadelesiyle taçlandırdı. Tek odaklandığım bu demiş. Ve 23 Haziran'da yapılacak seçimi kazanacağına inancını dile getirmiş. Toplum sizin yol haritanızı belirler diyor. Ve Deutsche Welle Türkçe'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bağış kampanyası başlattığı haberini de ekleyelim. Ekrem İmamoğlu da Twitter'a, yani bağış kampanyası da şu sebeple: Erdoğan 23 Haziran'da devletin olanaklarıyla, İmamoğlu ise halkın desteğiyle yarışacak diyen Cumhuriyet Gazetesi manşet haberinden okuyalım. Dolayısıyla da bir adaletsizlik var ama Cumhuriyet Halk Partili yetkililer de demokrasi için mesajıyla hesaplarına para yatırıldığını ve yoğun talep olduğunu, bunun üzerine bu neredeyse yoğun talep baskısı tırnak içinde kullanıyorum, onun üzerine İmamoğlu için bağış kampanyası başlattıklarını açıklamış. Ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 50 lira gönderen bir annenin, olsaydı daha fazla gönderirdim ama kızıma çanta aldım mesajını da paylaşmış. Cumhuriyet Halk Partisi de bu şekilde: kimse için yük olmamasını diliyoruz. Kişi başı 20 lira tutarında bir bağış tüm gönülleri fethetmeye yetecektir demiş İmamoğlu da. Mesajda siyasi partiler kanununa göre bir siyasi partiye aynı yıl gerçek veya tüzel kişilerin yapabileceği bağış sınırının üst sınırı da, bağışın üst sınırı da 54.566 lira olduğu hatırlatılmış. Erdoğan da Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle Akşener hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Murat Belge de şeyi yazmış: normal ahvalde yenilenecek seçimi İmamoğlu'nun daha açık bir farkla kazanacağını düşünüyorum yorumunu yapmış ve şöyle diyor, bitiyor yazısı: belli ki bu mücadele son analizde vicdanda kazanılacak ya da kaybedilecek. Dolayısıyla muhalefete sürekli siz onlara uymayın demek geliyor içimden. Uymayın ki işledikleri günahlar iyice belirginleşsin. Aynı zamanda böyle günahlar işlemeden var olmanın mümkün olduğu da görülsün. Dürüstlük muhalefetin kozu olabilsin. Bitiyor. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Evet, bugün Can yok. Can iş gezisinde, evet, çocuklarla kovalıyor biliyorsun. Can güzel işlerin peşinde, evet. farkındayım. Ya zaten de birazcık o işlerin peşinde olunca hayat güzel oluyor galiba. Evet, doğru bu. Bize öğrettiği şey bu. Aynen öyle. Vallahi hareketli günler yaşanıyor. Bir dönüşte göze çarpıyor bir dönüşüm hızı. Bakalım ne olacak? Yani dünyanın en korkunç raporları peş peşe geliyor. Ama buna rağmen de büyük bir meydan okuma mücadele ve özellikle de küçük çocuklardan başlıyor olması fevkalade heyecan verici doğrusu. Tabii ya işte dün bir toplantıdaydım Avrupa Günü dolayısıyla ve orada şeyi hatırlattılar. Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi kitabındaki o başlangıç cümlesi. Evet. En güzel zamanlardı ve aynı zamanda en kötü zamanlardı gibi. En kötü zamanları yaşadığımız kesin dünya genelinde siyaseten baktığımızda en kötü zamanlardan bir tanesini ve en azından 21. yüzyılın, bu yeni yüzyılın en kötü zamanlarını, yani şimdilik en kötü zamanları diyelim tabii ki ve burada da kalsın umarım. Ama onun ötesinde gerçekten de çok da güzel bazı şeylerin de olabildiği, yeni şeylerin hayata da geçebildiği bir dönem. Zaten ne varsa işte yeni nesilde var diyorduk. Sizi dışında tutuyorum bunun tabii Ömer Bey ama niye ne var ya? Bir parçasısınız. 13 yaşından bir adım ileri gidemediğim için. Kesinlikle ve çok da güzel bir şey yaptınız, yapıyorsunuz bütün hayatınız boyunca. Biz ileri gittik de ne oldu? Bir arpa boyu yol gitmedik açıkçası. Şimdi hakikaten bu her şey çok güzel olacak lafının da Türkiye'de bu kadar işte ortada dolaşıyor olması. Onunla ilgili de tam önümde telefon çalmadan önce bir haber okuyordum. Ben hikayesini bilmiyordum açıkçası. Fakat çok genç bir arkadaşımız Berkay söylemiş. Indigo dergisinin ben orada internet bağlantısından gördüm. Tam evet, kaynağını da bilemiyorum. Ben de ama ben de aynı şeyi gördüm ama senin söylemen iyi oldu. Benim zaten ne vaktim oldu aklımdan da çıkmıştı. Evet, çok iyi. Evet, yani o resim çok önemli bir resim. Çok güzel, değişik bir resim. Şimdi siyasetin ne tarafında durursanız durun, ne olursa olsun, o fotoğraf çok etkileyici bir fotoğraf. Berkay'ın hakikaten de büyük bir umutla bakışı. Berkay orada İmamoğlu'na aslında bakmıyor. O fotoğrafı da sonra paylaşırım. Geleceğine bakıyor. Geleceğine bakmak istiyor İmamoğlu'nun üzerinden. O figür üzerinden diyelim. Ve her şey çok güzel olacakla ilgili de şöyle demiş. Berkay o gün yaşadıklarını ve İmamoğlu ile ilgili düşüncelerini anlattı diyor haberde. Ve karşılaştıklarında işte her şey çok güzel olacak Ekrem abi, her şey çok güzel olacak diye seslenmiş ve İmamoğlu da ona çocuğa bak her şey çok güzel olacak diyor, şu inanç bize yeter, şu inanç demişti. Ve hakikaten olay da bu, bir karşılaştıklarında işte bu geçen kare, her şey aslında inanmakla başlıyor, inanmadan da hiçbir şey olmuyor. Daha önce daha çok seçimlerde milletvekillerinden, politikacılardan ne yapabiliriz ki? Elimizden geleni yapıyoruz gibi cümleler duyuyorduk. Bir heves kırmak için, adeta var olan hevesi gömmek için ve kendisi çektikleri sıkıntıları vurgulamak için ne yapabiliriz ki? İşte bu zaten her şeyi bitiren cümle oluyor. Çünkü git evinde kal orada, hatta dışarıda çıkma, oy da verme ruhunu yaratan bir cümle oluyor. Evet, ben de pardon bir ufak parantez açayım izninle. Rebecca Solnit'in kitabında, kitaplarından birinde yazdığı çok ilginç bir cümle var. Bu iklimle ilgili, yani iklim ve doğa yıkımıyla ilgili söylüyor ama çok hoş bir şey var. O da diyor ki yani iyimserler var. Bize bir şey olmaz abi abla vaziyeti. Yani nasılsa bir teknolojik çözüm bulunur. Onun için bir şey yapmamıza lüzum yok. Bu küresel ısınma vesaire konusunda. Bir de kötümserler var diyor. O yok öyle değil o. Zaten iş işten çoktan geçti. Her şey bitti. Bizim kıpırdamamıza bile gerek kalmadı. Artık yapılacak bir şey yok. Her ikisi aynı kapıya çıkıyor. İyimserlik ve kötümserlik. Diyor ki ben buna katılıyorum çok. İşte bu çocuklar, Atlaslar ve Greta'lar bunu yıktılar. Çok önemli bir şekilde yani. Ya yıktılar hakikaten de. Dün de işte ki yeni Avrupa günü toplantısında Greta'nın adı geçti. Herkes, ben geçirmeden herkes zaten onun gittiğim yerlerde artık toplantılarda konuşuyor. Ve aylar oldu bakarsak. Yani sadece aylardan bahsediyoruz. Sonbaharda işte ilk Greta ile ilgili konuşmaya başladığımızda, ilk ismini duymaya başladığımızda ben diyordum işte Açık Radyo'da siz hep konuşuyordunuz. Ben de şey demiştim, her onu gördüğümde gözüme yaşlar geliyor. Hakikaten buradan inanılmaz bir şey çıkacağını hissediyorum diye. Ve aynı o işte inanmışlık belki ve heyecanı şimdi işte başta Türkiye'deki gençlerde de görüyoruz. Bir şeyler yapmak için, iklimle ilgili bir şeyler yapmak için. Onu da söyleyen bir çocuk değil mi İmamoğlu'na gene? Küçük bir evet, çocuk. Evet. Yani her şey güzel olacak. Yani burada hakikaten insan en çaresiz, en dibe vurduğu anlarda, gelecekle ilgili ümidini yitirdiği anlarda böyle bir şey duymak istiyor. Her şey güzel olacak. Yani bu birçok şeyi değiştiriyor. O ümit olmadan zaten yola çıkamıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Bu bir naiflik veyahut da sadece iyimser olmak, polyanlacılık falan değil. Bu gerçekten insan olmanın ve o yaşam enerjisini hissetmenin temeli. Bu olmadan zaten bir şey olmuyor. Eyleme geçerek oluyor zaten işte. O zaman umut da gelir. Tam Greta'nın da söylediği gibi. Yani umut her yerdedir diyor, eyleme geçerseniz zaten. Çok temel bir tespit bence bu da. Tabii yani bir de burada baştan nasıl olsa bir şey yaparlar. Seçimle ilgili ben bunu çok duyuyorum. Hep bu laf geçiyor bir şekilde. Yani nasıl olsa alırlar, yaparlar. Ben inşaat değilim. Çünkü işte bir şey olur. Ya şimdi bu karşımızdaki bir kere bir insan üstü güç biçmekten başka bir şey değil. Karşımızda gene insanlar var. Belki siyasetin insandan çıkarmak için zaten böyle bir öyle bir dokusu oluşturulmak istendi. Ve bunun da başarılı olduğu gözüküyor. Karşımızda sanki bir parti değil de, iktidar partisi değil de bir adeta insan üstü böyle büyücü gibi böyle acayip güçlere sahip bir varlık var. Zebella. Yani her neyse yani artık. Böyle bir şey değil. Gene insanlardan oluşuyor ve insanlar hem hata yapıyorlar hem de kapasiteleri bir yere kadar, güçleri bir yere kadar. Şimdi gene bir çocuk bana, kendi oğlum, AK Parti'nin logosuyla ilgili ama ya o ampul de eskidi artık. Yani artık öyle mi? Dedi mi onu? Marketlerde bile satılmıyor. Dedi. Gerçekten. Ya ona çok selamlarımı lütfen ilet, günaydın diyorum. Çünkü ben bunu aşağı yukarı bir 5 yıl önce de o senin oğlun kadarken herhalde söylemiştim. Evet. Bu ampuller bitti diye, ama bunu söylüyor olması harika yani. Tungsten ampul mü kaldı ya? Enerji tüketiyor. Hakikaten her şeyin bir zamanı var. Her şey zaman değişiyor, akıyor, geçiyor ve eskimek veya değişimin önünü tıkamak diye de bir durum var. Dolayısıyla bu küçük bir detay, bir görsel detay ama bu tarafı da var. İşte. Son derece önemli bir detay. Evet, son derece önemli hakikaten aslında. Çok sembolik. Dolayısıyla biz de böyle devasa güçler, sözde büyükler olarak atfetmeyelim yani hakikaten. Ne yaparsak aslında onu yaşıyoruz. Ne yaratırsak onu yaşıyoruz. Sandığa gitmeyen birçok insan veyahut da işte bu süreçleri umursamayan, nasıl olsa yaparlar diyen birçok insanın da aslında bugün de maalesef negatif payı var. Onlar da bunu hatırlasınlar ve değiştirsinler biraz artık. Yani bunu bir şekilde, bu İstanbul seçimleri ufak bir aslında ayrıntı. Bu son 10 yıllık mesela baktığımızdaki tarihimizde. Niye dersek 10 kez sandık gelmiş önce. Bu 10. sandık. Bir yandan ben artık AKP paradoksu diyorum. Bir imkansızlığı yaşıyoruz zaten. Sürekli sandığa, aslında sandıktan çıkacak meşruiyete mahkum bir iktidardan bahsediyoruz. Mahkum derken şunu kastediyorum. Elbette ki her iktidar aslında buna mahkum olmalı ve zaten o tarz bir meşruiyetle, bir sandık meşruiyetiyle yerinde oluyor olmalı. Ama bunun ötesinde artık tarz bir onaylama sandıktan çıkmazsa zaten iktidar ömrü yok. Fakat bu ömrü de uzatmak için artık neredeyse sandık görüyorsunuz aylarla kısalmaya başladı süreler. Yani öyle 4,5 sene bundan sonra Türkiye'de seçim olmaz vesaire deniyordu yerel seçimlerden sonra. Ama bu mümkün değil. Çünkü işte muhakkak o sandık oraya konacak ki bu iktidarın ömrü biraz daha uzatılmaya çalışılsın gibi. Artık bundan sonra bu sandık hikayesinde bir netlik çıkıyor olması için bu değişim enerjisinin İstanbul seçimleri de çok sembolik idi. Şimdi gene tekrar bu sembolizmi yaşıyor olacağız bir şekilde. Elbette ki geniş çaplı işte boykot olsaydı, o olsaydı vesaire bunlar konuşuluyor. Bunlar zor siyasi kararlar ve ancak bir parti siyaset biliminde de baktığımızda çok çok çok etkin bir boykot örgütleyebilirse seçim kazanmaktan daha zor bir şey boykot örgütlemek ve o zaman bile çok başarılı örgütlense bile çok sonuç vermiyor siyaset bilimindeki örneklere, incelenen örneklere. Ben aksine bir tane bile örnek hatırlamıyorum. Ben de bu konuyu birazcık düşündüm. Yani boykot, seçim boykot edilerek, oy verme boykot edilerek başarıya ulaşılan bir örnek ben hatırlamıyorum. Ya şöyle mesela en azından şundan bakalım. Mesela katılımın düşmesi de bir aslında meşruiyet kaybı getirmiyor. Bunu işte Rusya'da gördük. Neredeyse %50'ye yaklaştı. Aynen öyle. Düşüş göstererek. Fakat Rusya'da herhangi bir şekilde bir değişim emaresi görmüyoruz. Şöyle var Rusya'da değişim emaresi. Artık hakikaten sıkıntıların çok fazla birikiyor olması ve oradaki iktidarın aşınmış olması gibi bir durum var. Ama tabii Macaristan'da da aynı şey var, Rusya'da da aynı şey var. Orada bir değiştirme şansı yok, adresi yok. Kötü veya iyi. Yani herhangi bir şekilde muhalefetin olabildiğini, var olabildiğini dahi görmüyoruz. Aslında Türkiye'nin en büyük farkı bu. Türkiye'de ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın %50'nin altına düşmedi bir muhalefet toplamı. Bu çok önemli bir şey. Evet, ben de buna katılıyorum. Son derece tayin edici, önem taşıyan bir şey bu nokta. Çünkü hem Rusya'ya hem Macaristan'a mesela baktığımızda bugün %10'lardaki bir muhalefetten bahsediyoruz. Yani İktidar Partisi'nin sonrasında gelen muhalefet partisi %10'lu rakamlarda. Ki onlu rakamların da işte 18-19 gibi gidiyorlardı. Şimdi daha da düştüler. %10'lu rakamlar derken hakikaten %10 gibi rakamdan bahsediyoruz. Bu bir herhangi bir adresiniz olmaması demek. Her şey çok güzel olacak diyemiyorsunuz öyle bir iklimde. Çünkü yok yani bir alternatif yok. Ortada siyaseten sandıktan çıkabilecek kimse yok. Türkiye'de de muhakkak bunun olması istendi. Herhalde iktidarların bu tarz bir görüntü muhalefetsizlik hoşlarına gidiyor. Çok kolay kazanıyor oluyorlar o zaman. Ama böyle değil işte yani. Ve daha önce de işte hep bahsetmiştim. Mesela Rusya'da şey yapılabildi. Yerel seçimlerde işte sürekli bir takım kurallar daha herkes de birazcık yerel seçimlere yığıldığı için genel seçimlerden ümitler kesildiği için hep böyle yerel seçimlerden sürpriz isimlerin bazı yerlerde çıkması söz konusu oldu ve artık iktidar dışı kim varsa o aday da adeta kenetlendi seçmenler Rusya'da çoğu yerde. Fakat ne yapıldı? İşte kurallar değiştirilmeye çalışıldı yolda. Tıpkı Türkiye'de bu YSK kararı durumunda olduğu gibi. Evet. Yani oylama yapılırken bir yandan da veya kaybedileceği seçim anlaşılınca veya kaybedildikten sonra seçim kurallarının değiştirilmesi gibi yönelimler oldu. Fakat Rusya'da da mesela baktığımızda evet. Şöyle bir durum görüyoruz. Ancak çok uzak noktalarda, çok Rusya'nın icra köşelerinde mesela seçim iptali gibi bir adım atılabildiğini görüyoruz. Türkiye'de İstanbul gibi en büyük şehrinde ülkenin böyle bir şey yapıldı. Bu gerçekten ister adına otokrasi deyin, ne derseniz deyin, bu tarz yönetimler için de çok cüretkar bir hamle. Ve kolay sindirilecek bir hamle değil. Ve sindirilmedi de yani, değil mi? Evet, sindirilmediğine dair bazı belirtiler var. Bir ortam sezilebiliyor. İşte bu şey için bağış kampanyasının büyük ilgi görmesi, baskı altında Cumhuriyet Halk Partisi mesela adeta. Yani yoğun talep üzerine bir İmamoğlu için bağış kampanyası başlattıklarını açıklıyor ki Cumhuriyet Halk Partili Kuşoğlu. Bu ilginç bir dönüşümü gösteriyor. Ayrıca da yani Murat Belge'nin yazdığı bir yazıda, son yazısında T24'te şey diyor, yani Türkiye'nin geçmişte bir hukuk devleti olarak anıldığı, anılmaya hak kazandığı bir dönem olduğunu söyleyemem ama AKP iktidarında bir hukuksuzluk devleti haline geldiği açık. Muhalefet açısından da son derece can sıkıcı bir durum. Yani iktidarı hukuk içinde tutma görevi de muhalefetin sorumluluğunda diye ünlem koymuş. Can sıkıcı ama demokrasiyle alışverişleri kısıtlı kalmış 3. dünya ülkeleri arasında oldukça sık rastlanan bir durum. Yani senin biraz önce verdiğin Rusya gibi örneklerde de görülebilen bir şey. Bu tip ülkelerde hukuk iktidarı değil, iktidar hukuku çekip çevirir. Ve şöyle bitirmiş Belge, belli ki bu mücadele son analizde vicdanda kazanılacak ya da kaybedilecek. Dolayısıyla da işte muhalefete sürekli siz onlara uymayın demek geliyor içimden diyor. Dürüstlük muhalefetin kozu olabilsin demiş ki önemli bir nokta bence bu. Ya şimdi bütün bunlar olurken farklı da bir sonuç nasıl beklenebiliyor aslında hakikaten enteresan. Yani ya da biz niye bu kadar pesimizme kapılanlarımız olabiliyor? Gerçekten işte nasıl yaparlar hikayesinde, kılıfını hazırlarlar hikayesinde olduğu gibi. Çünkü mesela iktidara yakın gene olan araştırma şirketlerinden MAK araştırma bir süre önce bütün bunlar aslında yani İstanbul seçimlerinin yenilenmesi konusu da ilk tartışılırken birkaç hafta öncesinden bahsediyorum. Bazı rakamlar paylaşmıştı ve orada fikir değiştireceklerin çoğunluğu bir kere zaten şimdiye kadar İmamoğlu'ya oy vermeyenler. Onlar asıl fikir değiştirenler. Ve onların genel olarak sonuçlarda büyük oynamalar olmuyor. Ama iktidar kanadından fikir değiştirecek olan bir kitle var. Bunu işte o zamanlar ki bu kadar haksızlık olduğu vesaire şu bu değil. Seçimlerden sonraki bir yönelimdi bu. Dolayısıyla bunun, bu yaşananların da bir hukuksuzluk, gerçekten işte adaletsizlik olduğunu sanırım düşünenlerin sayısı artmıştır. İstanbul çünkü herhangi bir şehir de değil. Buradaki seçmen davranışı belki Türkiye'nin geri kalanından çok daha bağımsız. İstanbul seçmeninin çok büyük, çok büyük bir metropolün seçmeni olduğu için daha başına buyruk hali olduğunu da düşünüyorum ben. Çünkü birçok dertle, birçok sıkıntıyla belki daha çok da mücadele etmek zorunda. Hem ekonomik sıkıntılar olsun, hem aynı zamanda hem pastanın büyüğü de burada ama sefaletin ve bütün o dip noktanın en dibi de burada bir anlamda. Bunu da unutmayalım. Ve İstanbul'daki sandıkların korunabilmesi, İstanbul'daki sandıkların çok daha fazla göz önünde olduğu için Türkiye'den onlara adeta şahin gibi göz dikmek çok daha da kolay. Bunu da unutmayalım. Bu birazcık hepimizin, artık bütün İstanbul'da olanların ve onun ötesinde seçmenlerin Türkiye genelindeki görevi. Türkiye'den bir akın olup da seçmen gözleme konusunda İstanbul'da o sandıklar korunabilirse herhalde aslında herkes için en güzel şey olacak. Demokrasi için en güzel şey olacak. Evet, yani bunun korunabileceği konusunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mehmet Bekaroğlu'nun mesela bir açıklamasına yer verildi. Bunu da radyoda, Açık Gazete'de biraz önce söyleme fırsatım oldu. Yani biz bir saat içinde bütün sonuçları da kontrol edip ilan edebilecek kadar örgütleniyoruz diyor. Bakalım. Yani bu yapılmak zorunda olan bir şey. Evet. Dediğim gibi yani bu aslında İstanbul seçimi olmaktan da çıkan, hakikaten Türkiye'nin geneline, bütün siyasetine hitap eden bir noktaya geldi. Bu İmamoğlu'nun figürünü de aşan bir şey. Kim olduğunu, kimliğini de aşan bir durumdan bahsediyoruz. Veyahut da tabii ki de parti kimliğini aşan bir durumdan bahsediyoruz. Oradaki işte o çocuğun bakışı, her şey güzel olacak sözünü eden Berkay'ın, dediğim gibi yani geleceğimize o şekilde bakmak istiyoruz. Tabii bu arada hiç bahsedemedik ama önümüzdeki dönemlerde sanırım onu da konuşuyor olacağız. Avrupa'da da bir seçim heyecanı var. 23-26 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Ben hep şey diyordum, Türkiye'de yerel seçimler önemsizken, çok önemsenmezken en önemli seçimler haline geldi. Avrupa'da da Avrupa Parlamentosu seçimleri önemsenmiyordu. Orada bir seçimler olup bitiyordu adeta. Fakat şimdi orada bu seçimler çok önemseniyor, sonuçları çok önemseniyor. Çünkü bu sefer ilk defa sağ ve sol grupların, Avrupa Halk Partisi ve Sol İlerici Demokratlar İttifakı'nın çoğunluğunu kaybetmesi söz konusu. İlk defa onların toplamı yaklaşık 318 sandalye olabilecek, 751 sandalyeden. Ve %30'unu bu sefer parlamentonun aşırı sağ ve sağcı popülist partilerin oluşturması gibi bir durum söz konusu olabilecek. Orada da önemli şeyler oluyor yani. Matteo Salvini, İtalya'nın o popülist ve artık aşırı sağa kayan figürü, La Liga'nın liderinin önemli bir figür olarak, kendisi tabii ki parlamenter değil de, olmaya niyetli değil de, bir lider figürü olarak sivrilmesi söz konusu bu arada. Marine Le Pen'le de işbirliği yaparak. Fidesz de artık onları destekliyor bu arada. Hala Avrupa Halk Partisi sağ parti çatısında olsa da Macaristan'ın Orban'ı da giderek Matteo Salvini'ye doğru hamle ediyor. Bunlar da oradan detaylar diyelim. Detaylar da ağır detaylar tabii. Evet, çok yani daha önce konuşmadığımız, konuşma fırsatı da bulamadığımız bir şey var. Bu çocukların isyanı, işte Greta Thunberg, evet, başta olmak üzere bütün kıtalarda, Türkiye'de de olan şeyler, bugün de zaten çeşitli örneklerine rastlayacağız, bugün, yarın ve öbür gün. Fakat bir de başka bir şey var, oy kullanma hakkına sahip değiliz ama biz yakında oy verecek bir kuşağız diyorlar. O bir değişiklik de yaratabilir ayrıca. Bir de şeyi eklemeliyim, yani Avrupa parlamentosu seçimlerine mesela Extinction Rebellion gibi, yani oldukça radikal bir sivil itaatsizlik hareketinin, evet, kurucularından birisinde aday olması Roger Hallam'ın, ilginç. Yani sonuçlarını merakla izleyeceğimiz bir konuyu da o oluşturuyor. Evet, yani şu kapatırken şuna dikkat çekeyim. Aslında bu İstanbul seçimleri tartışmalarında hep işte KHK'lılar, işte onlar oy verdi vermedi, seçim kurulunda görev aldılar almadılar, yakınları KHK'lı olanlar var gibi tartışmalar oldu. Ve KHK'lı olmak artık bir damgalanma vesilesi olarak adeta aforoz edilme kilise tarafından neredeyse o tarz bir şey gibi. Evet, damgalanma ve fişleme olayları da, evet, bu seçimde rastladık yani. Şimdi bir yerde bir adaletsizliği ve haksızlığı bir yerde bıraktığınız zaman, bıraktığınızı zannediyorsunuz ama aslında büyüyor ve giderek bir büyük, aslında felaket olarak her tarafımızı sarıyor. Tam da akademisyen Fırsın'ın üstelinde hapse gittiği bu hafta, bütün bu işte aslında KHK'lılar meselesinde Barış için akademisyenlerin de tabii ki önemli, çok önemli, ağır yaşadıkları haller, durumlar var ve şunu söyleyeyim ki de en ileri noktalarından bir tanesi bunun. Bir yerde işte dediğim gibi o hukuksuzluk olunca sonra büyüyor, kabarıyor ve bakın işte seçimleri de yok etmeye, adeta ortadan bir illüzyonla kaldırmaya kadar geldi iş. Onun için bütün bu iklim konusu olsun, iklim de çünkü bütün tüm değişikliğiyle ilgili aslında yapmadıklarımız da doğaya yapılan, çevreye yapılan büyük bir adaletsizlik ve tabii ki gelecek nesillere yapılan büyük adaletsizlik. Yani bu dünya bizim ödünç aldığımız bir dünya. O laf klişe bir laf değil, yani çok büyük gerçekliği olan bir söz. Çünkü gerçekten bunu yaşadığımız hayat buradan gelip geçerken, bu bütün çevreyi, çevremizde gördüklerimizi sadece ödünç olarak bir süreliğine kullanmış oluyoruz. Bir de tabii sonrakileri unutmadan, evet, bu işi yaparsak iyi olur. Peki, yani öğretmenin de tahliye olması da çok önemli Ayşe öğretmenin. Belki evet. De akademisyenlere de. Şimdi anneler için Anneler Günü arifesinde güzel bir haber bu. Mutlu edici bir haber. Evet. Peki. Umarım tüm annelerin hayatında hoş bir şeyler olur bu hafta sonu. Öyle diyelim. Evet, aynen öyle. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kal. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Bugün Can yok. İş gezisinde o. Çocuk eylemlerini takip ediyor. Evet, çevre peşinde yine. Evet. Biz beraber yapıyoruz. Evet, öncelikle herhalde bu Avrupa Ligi finaliyle başlayabiliriz değil mi? Çok enteresan şeyler oldu. Doğrusu Avrupa Kupalarında özellikle Şampiyonlar Ligi açısından muazzam bir hafta geride bıraktık. Ve şöyle bir tabloda karşı karşıyayız. Dün akşam son Avrupa Ligi yarı finallerinden sonra da bu sezon Avrupa'daki İki finali dört İngiliz takımı oynayacak. Daha önce hiç görülmemiş bir durum. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'la Tottenham ve Avrupa Ligi'nde de Arsenal'la Chelsea var. Hatta bu dördün üçü İngiliz olmak dışında Londra takımı bir de aynı şehirde. Tottenham, Arsenal ve Chelsea Londra takımları. Evet, bir tek Liverpool var, o da Beatles'ın. Kuzeybatı İngiltere'den evet. Memleketi. Londra dışından. Böyle çok farklı bir tablo var. Yani İngiltere özellikle kulüp futbolunun son 10 yılda işte elde ettiği kaynak ve ulaştığı seviyeyi yansıtan bir tablo. Hani hatta daha önce niye olmadı diye sorabiliriz belki. Şimdi bunun sebeplerine biraz bakalım. Yani ilk defa tarihte böyle bir şey ilk defa oluyor. Tabii unutmayalım son 20 sezondur Avrupa'da kupa sayısı 2'ye indi. Dinleyicilerimizin bir kısmı hatırlar. Eskiden uzun süre Avrupa'da 3 kupa vardı. Yani o zamanki isimleriyle Şampiyon Kulüpler Kupası, Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası. 3 kupada İtalyan takımlarının çok iyi olduğu dönemde 90'ların başında işte 1990 4 İtalyan takımı final oynamıştı. Yani 6 finalistin 4'ü İtalyan'dı ve İtalyanlar 3 kupayı da kazanmıştı. 1990 yılında, o da İtalya'nın çok iyi olduğu dönemdi. Ve 90'lar boyunca da İtalyanlar hep çok finalist çıkarmayı sürdürdüler yani. 2-3 finalist. Bir daha 3 kupa galiba kazanamadılar ama bol bol kazandılar. Sonra güç dengesi değişti tabii Avrupa'da. Evet. Son Premier Lig'de yani İngiltere'nin en üst seviye ligde 1992'de bu isimle kuruldu ve bilhassa son 20 senedir büyük bir gelir artışı var orada. Yani bu reorganizasyondan sonra yayın hakları geliri hızla arttı ve diğer Avrupa ülkelerinin diğer Avrupa ligleriyle de farkı açmaya başladılar. Son 10 yılda da bu fark iyice belirginleşti. Yani şu an Premier Lig'in bir sezonluk geliri herhalde 3 milyar sterline yakın mı? Öyle bir şey. O civarda. Yani çok büyük, en yakın, büyük bir miktar değil mi? Evet, çok büyük. Yani en yakın rakibi şimdi herkes yeni pazarlık etti tabii. Yeni sezonda bir parça rakamlar değişecek ama en yakın rakibinin 2 katından fazla. Herhalde Bundesliga şu anda ikinci yayın anlaşması en yüksek olan lig olacak. Alman ligi futbolu, yani. Evet. Alman Ligi. Onun iki katından fazla. Yani iki takipçisinin toplamından fazla mesela gelir. Tabii bu aradan geçen sürede İngiliz takımlarının hepsi işte statlarında yenilediler. işte gelirleri yüksek ve tabii rekabet güçleri çok yüksek. Yani dünyanın iyi futbolcularını Premier Lig'e çekiyorlar. Zaten alıyorlardı. Şimdi en iyi döneminde birçok oyuncu artık Premier Lig'de oynamayı tercih ediyor. Yani buna direnebilen, Premier Lig'in alım gücüne, rekabet gücüne direnebilen ligler değil, birkaç takım var sadece işte. Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, işte belki bir de Juventus sayabiliriz. Yani kaç, 5 takım saydım. Yoksa diğer takımların pek rekabet etmesi mümkün değil İngiltere alım gücüyle. Ve özellikle tepedeki 6 takım farklı bir seviyeye ulaştı gerçekten. Yani önce bir işte dörtlü gruptu bu. Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Liverpool. Daha sonra yanlarına Manchester City girdi. Bir Abu Dhabi sermayesinin dahil olmasıyla ve son 4 sezondur da Tottenham ciddi bir atılım yaptı ve 6 çok güçlü takım var Premier Lig'de. Yani ligdeki puan farkında anlaşılabilir zaten. Yani ilk 6 takımın alttaki gruptaki takımlarla ciddi bir puan farkı oluyor. Bu sezonda öyle bitiyor sezon. Şimdi bu takımlar Premier Lig'deki ve ulusal kupalardaki rekabetin yanı sıra Avrupa'da da daha fazla kendilerini gösteriyorlar. Hatta en başta söyledim ya, niye daha önce olmadı? Çünkü çok yoğun bir maç takvimi var Premier Lig'de. Her sezon herhalde aynı seviyeyi tutturamıyorlar. Öyle demek lazım. Ama bu sezon bu 5-6 takım hakikaten Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de farkı oynadılar. Yani açıkça söylemek lazım. Herhalde Liverpool'la Manchester City Premier Lig'de şampiyonluk için çekişiyorlar. Herhalde bu sezon Avrupa'nın en iyi iki takımı onlar. Ve Liverpool işte Barcelona'ya 4 gol atarak rövanş maçında finale yükseldi Şampiyonlar Ligi. Evet ve yani yenilmez armada gibi bakılan Barcelona'dan bahsediyoruz. Yani dünyanın en iyi, en zengin ve en iyi oyuncularından. Evet. 3-0'ın rövanşında bu 4-0'lık sonucu aldılar. Yani şunu söylemek lazım. İlk maçta da Liverpool belki daha iyi oynamıştı ama fırsatçı da Barcelona'ydı. Rövanşta hem çok daha iyi oynayan hem de goller atan taraf Liverpool oldu. Ve evet, aynı şeyi Selahattin'le de konuştuk. O da aynı fikirde yani. İlk maçta da 3-0 yenilgiye rağmen daha iyi oynadığını söylemişti. Ben seyretmedim maçları ama. Evet, yani Barcelona'nın alışmadığımız şekilde pasif kaldığı bir maçta aslında şey olarak, yani topu rakibe bırakmak zorunda kaldığı ama işte Messi'nin fark yarattığı bir maç olmuştu. İki gol atarak. Şimdi rövanşta öyle olmadı tabii. Yani Bayern Liverpool tempo olarak rakibini adeta ezdi ve işte golleri bulan tarafta oldu yani. O yükselttikleri tempoya Barcelona dayanamadı. Keza ikinci yarı finalde de Şampiyonlar Ligi'nde Ajax Londra'da Tottenham'ı 1-0 yenmişti. Rövanşta da Amsterdam'a 2-0 yaptılar durumu ilk yarıda. Ama ikinci yarıda Tottenham işte bir takım tabii taktik değişiklikler ve yüksek tempoyla 3 gol birden buldu. Biri çok dramatik yani 90+6'da artık duraklama dakikalarında geldi ve 3-2 galip gelerek onlar da finale yükseldi. Yani bir de dramatik maçlarla bunu evet başardılar. Avrupa Ligi'nde Chelsea ve Arsenal'da Arsenal deplasmanda 4-2 kazandı. Chelsea penaltılarla Eintracht Frankfurt'u eledi. Şimdi bunun sebepleri ne olabilir? Birincisi tabii kadroları çok iyi bu takımların. Hakikaten en iyi oyuncuları alabiliyorlar. Böyle mali güçleri var. Bir de bu. Şimdi ikincisi bir sağ içi yön. Bunu tabii incelemek lazım ama benim gördüğüm Premier Lig'de çok yüksek bir tempo var. Bunun sebebi de hakikaten buradaki oyuncuların fitness seviyesinin en üst düzeyde olması. Çok üst düzey olması. Evet. Yani burada ciddi bir atılım yapmış durumdalar. Yani belki başka yapan takımlar da vardır ama çeşitli gördüğümüz örnekler, aldığımız bilgiler, bize gelen malumatlar sadece bir fizik kondisyon çalışmasından ibaret olmadığı yönünde. Muhtemelen birçok oyuncunun bu seviyede öyle kendi artık fitness antrenörü var. Yani toplu idmanlarda genelde taktik çalışma yapılıyor. Ama herkes ayrı fitness çalışmasını yapıyor. Premier League takımları diğer ülkelerden mesela diyetisyen transfer ediyorlar. Almanya'dan, işte Fransa'dan çok iyi diyetisyenler. Takım diyetisyeni oluyor sırf. Takım daha iyi beslensin, bireysel program çizilsin herkese ve işte belki %2'lik fark yaratabilsin diye. İşte diğer dinlenme programları takip ediyor. Yani medikal ekipler çok üst düzeyde. Hep işte bu işte %2 oradan, %2 oradan diğer takımlarla bir %5'lik belki 6'lık 7'lik fark yaratabilmek için zaten o farkla işte buralara gelebiliyorsunuz. Bir de tabii antrenörleri söylemek lazım. Bu Premier Lig'in bu seviyeye gelmesi dünyanın en iyi antrenörlerini de açıkçası Premier Lig'de topladı. Yani Manchester City'deki Guardiola, Liverpool'daki Jurgen Klopp, Tottenham'daki Pochettino hepsi bir aradalar. Yani elbette dışarıda diğer liglerde olan çok iyi birkaç antrenör var ama onların da buraya adım attığını görebiliriz. Yani şaşırtıcı olmaz. Ve gerçekten özellikle bu hafta Klopp'la Pochettino yaptıkları hamleler ve oynattıkları oyunla sadece iyi bir çalıştırıcı değil veya bir organizatör değil, çok da iyi taktisyen olduklarını da gösterdi. Rakiplerini mat ettiler. Evet, yani dünya futbol tarihinde de ilk defa oluyor değil mi? Kupa finallerine doğrudan doğruya 4 İngiliz takımı katılmış oluyor. Evet, yani bir ülkenin iki kupanın tüm finalistlerini çıkarması ilk kez olur mu? Dediğim gibi bu iki kupalı dönem, yani son 20 yıl, 3 kupalı dönemde hani 6 finalistin aynı takımdan olduğu bir sezon olmadı. En fazla 4 finalist çıkmıştı. 6'da 4 olmuştu. Evet. Şimdi bir final olan bir ülke vardı. Evet, finalleri de söyleyelim o zaman, hem tarihleri ve yerlerini de. Evet, UEFA Avrupa Ligi finali 23 Mayıs'ta Bakü'de oynanacak, Azerbaycan'da Arsenal Chelsea arasında. Şampiyonlar Ligi finali ise 1 Haziran'da Madrid'de. Yani Haziran'ın ilk günü. Ayrıca bu iki kupanın şampiyonları da 14 Ağustos'ta İstanbul'da Süper Kupa oynayacaklar. Ha, bir de böyle süper. Bir durum var. Şampiyonlar şampiyonu yani. Onun da yani İstanbul'a iki İngiliz takımının geleceği de kesinleşti böylece. Evet, 14 Ağustos'ta Beşiktaş'ın sahasında oynayacaklar. Evet, ilginç bir durum. Şimdi Madrid polisine başarılar dilemekten başka yapacak bir şey yok. Yok, evet. Hakikaten öyle, çok önemli. Şöyle oldu, daha salı günü Tottenham maçı oynanmamıştı. Barcelona Liverpool maçı bittikten sonra İngiltere'den bu işte ucuz hava yolu şirketleri var sanıyorum, EasyJet, Ryanair falan, onlar Londra, herhalde Londra ya da belki Liverpool, Madrid tek yönlü uçuşlar, ki normalde hani bu hafta için alsanız muhtemelen 50-60 pound'a uçarsınız, 500-600 pound'a çıktı anında. Tek yönlü uçuşlar yani ve dün aldığım duyuma göre Madrid'in 500 kilometre çapındaki o güne tüm uçuşlar bitmiş. Ya sadece Madrid değil işte. Barcelona'sı, orası burası. Çok acayip. Yani maç bitti, fiyatları da öyle tabii. Maçın şimdi takımlara çok büyük bir stat değil. Yeni Vicente Calderon 60 bin kişi galiba. Finalist takımlara 16'şar bin bilet verilecek şimdi. Ama bir de Şubat ayında tüm Avrupa'ya satışa çıkan biletler vardı. Yani kuraya giriyorsunuz, kazanıyorsunuz. Ben girmedim mesela. Herhalde oradan ikinci ele düşenler var. Yani ikinci el bilet siteleri var. 3.500-4.000 eurolar gördüm. Tek bir bilet için. Evet, karbon ayak izi açısından da fevkalade kaygı verici bir durum olduğunu da söyleyelim tabii bunun. Evet, çünkü şundan adım gibi eminim, bu İstanbul'da 2005'teki finalde olmuştu. Şimdi İspanya İngilizlerin gitmeye çok alışık olduğu bir yer. Mesafe de kısa. Yani bileti olmayan binlerce kişinin de ben gideceğine eminim. Ya evet, bulursak umuduyla. Çünkü İstanbul'da bu olmuştu 2005'te. Yani yıllar önceden bahsediyorum. İstanbul'a herhalde 50 bin Liverpool'lu geldi. Ve muhtemelen 10-15 bini bilet bulamadan işte Taksim, Maksim, yani o İstanbul'un merkez semtlerindeki Sultanahmet falan oralardaki barlarda izlediler. Yani bulamayanlar. Evet, ilginç bir durum. Bira şeyini de çok artıracak tabii, tüketimini, öyle anlaşılıyor. Peki biraz da şeylerden konuşalım. Şimdi ilginç bir futboldan bahsetmişken bir şey var, haber var. Cumhuriyet Gazetesi'nde borçların daha da artmış olduğu ve futbol kulüplerinin iflas noktasına geldiğine dair. O konuda bir iki şey konuşalım mı? Türk kulüplerinin, evet, köklü kulüpler küme düşüyor, parasızlıktan takımlar maça çıkamıyor, hacizler de camiaların, çeşitli futbol camialarının belini büktü diye bir Arif Kızılyalın imzalı bir haber var. Evet, tabii o herhalde futbol ağırlıklı, evet, yaptığı bir haber, ben haberi görmedim ama son haftalarda şimdi sadece futbolda değil, diğer takım sporlarında da sezonun sonuna geldik, işte basketbol olsun, voleybol olsun. Son haftalarda benim sık sık gördüğüm bir haber. İşte alt liglerde daha da fazla. Şimdi Türkiye Süper Ligi'nde bu kadar olmayabilir. İşte bir takım deplasmana gidiyor. Mesela sadece 10 oyuncusu var. Yani yedekler olmadığı gibi 11'i tamamlayamamış. 11'i tamamlayamış. Yani evet, şey diyor mesela bu, hı-hı, haberde toplam borçları 11 milyar lirayı bulan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un mali yükü dövizdeki yükseliş nedeniyle yaklaşık 1 milyar lira daha arttı diyor. Ve mesela Gaziantep ve Manisa borçları nedeniyle 3. lige, Elazığ ve Karabük 2. lige düştü. 5. şampiyon Bursaspor ile Akhisarspor da zor günler geçiriyor demiş. Böyle bir özet var yani. Yani birileri mutlaka küme düşecek tabii liglerde. Onu yapacak bir şey yok ama, evet, şimdi büyük takımların borçları var. Doğru, çok büyük ama onların her zaman bir kapatabilecek potansiyelleri, bir takım projeleri olabilir ama alt liglerdeki takımlar için öyle bir şey, öyle bir durum söz konusu değil, evet, çünkü yani bir alta indiğinizde gelirler çok düşüyor. Daha alta hiç gelir yok neredeyse. Yani işte tribün, işte biraz belediye desteği varsa falan, o kadar yani az geliriniz var ve sürekli şu haber var, işte bir takım deplasmana gitti. Mesela Gebzespor muydu galiba? İşte deplasmana son maçta indi, küme düşünce takım otobüsü oyuncuları bırakıp dönüyor orada falan. Evet. İşte Gaziantepspor'un durumu feciydi. Gaziantepspor yani 20 kaç yıl? Tabii 25 yıl Süper Lig'in, önce birinci lig sonra Süper Lig'in değişmez takımlarından biriydi. Yani bir siyasi destekler olarak gelmişti tabii 90'ların başında. Sonra Süper Lig'den düştü, birinci lig'den de düştü. Şimdi ikinci lig'de bu sezon işte puan cezaları falan aldı ve son maçlarına çıkmıyorlar. Çünkü şey verildi, transfer yasağı sebebiyle küme düşme cezası verildi takıma. Yani ikinci ligden doğrudan bölgesel motor lige düşecekler mesela. İki küme birden düşecekler. İşte Manisa Spor'un durumu, eski Süper Lig takımı, keza çok benzer. 25 puan ceza aldılar. Sanıyorum eksi puanla tamamlıyor onlar da sezonu. Yani aldıkları puanlar sinirli gibi eksiye düşmüş durumdalar. Bir de mesela Bursa Spor takım otobüsüne de haciz geldiği gibi çok ilginç bir habere de rastladık. Bir günde var bu haber. Yani haciz işleminde eski futbolculardan biri avukatı başlatmış. Yani otobüs Yeddi Emin otoparkına götürülmüş. Yani gördüğümüz temel sorun özellikle yani Süper Lig'de de var, alt liglerde de bu futbolculara yapılan ödemelerdeki büyük sıkıntı. Mesela basketbolda da bu sezon çok büyük sıkıntıydı. Herhalde basketbol Süper Ligi'nde bir 3-4 takım dışındaki takımların hepsinde ödemelerde çok ciddi sorun oldu. Bu sebeple takımdan ayrılan, kontratını fesheden çok sayıda oyuncu gördük ve Türkiye'de oyuncuların aklını aramaları da zor. Ben de onu özellikle altını çizmek var. İstiyordum. Hak arama meselesi nasıl oluyor? Evet, çok sıkıntılı. Yani bir kere oyuncular tefis ediliyorlar. Yani eskiden şey vardı, bir sırt sıvazlama, işte öderiz, evladımızsın falan. Yani böyle 20-25 sene önce o vardı. Şimdi tabii işte bütün oyuncuların menajeri var falan, hani böyle bir sistem daha yaygın. işte bu sefer tehdide başvuruyorlar falan. Oyuncular da bunun üzerine işte Futbol Federasyonu'na başvurup kulübe alacakları ödenene kadar kulübe transfer yasağı getiriyor. Haklı olarak yani. Evet. Bir asıl temel çalışanının zaten ücretini ödeyemiyorsan hani o kulüp niye var? İşte transfer yasağı konan kulüp bu sefer işte alt liglere düşmeye devam ediyor. Düştükçe gelir azalıyor, ödeme yapma imkanı daha da zorlaşıyor. Böyle bir kısır döngü içine giriyor. Saçma bir durum var ve asıl bunun düzenleyicisi olması gereken federasyonların da müdahalesi yok. Demek ki çünkü belli ki kulüpler imkanların üzerinde ücretler ödüyorlar. Yani baştan anlaşmayı yaparken demek ki imkanı kaç? 60 liralık imkanı varken 100 liralık anlaşma yapıyor. Ödeyemeyeceğini bile bile ve sonraki yönetimlerin üzerine kalıyor bu borç meselesi de. Yani Futbol Federasyonu'nda şey yok. Şunu demiyor yani sizin geliriniz belli, bütçeniz belli. İşte şu 20 oyuncuya bu kadar parayı nasıl ödersiniz dedikleri bir kontrol mekanizması yok. Basketbolda aynı durum bu sene oldu. Yani duyumum şudur, birçok kulüp 3-4 aydır maaş ödemiyor oyuncularına. Yabancı oyuncuların şöyle bir şansı var basketbolda da futbolda da, işte sözleşmelerinde genelde madde oluyor. Belli bir süre maaş ödenmeyince tek taraflı feshedip gidiyorlar anlaşmalarını. Evet, sonra da uluslararası kurumlar aracılığıyla çatır çatır alıyorlar paralarını. Genelde bu transfer yasakları da zaten uluslararası baskılarla geliyor yani FIFA üzerinden. Değişmeyen bir durum. Yani halbuki işte Futbol Federasyonu bunun düzenleyicisi olabilir gerçekten ama böyle bir çaba da yok. Yani basketbolda da yok. Gerçekten işte belki şu problem var yani liglerin ve federasyonun yöneticisinin aynı yapı olması. Çünkü birçok ülkede ayrıldı artık bu. Yani önde gelen ülkelerde. Lig başka bir yapı. Futbol yani ligleri yöneten bir lig birliği var. Lig yönetimi. Futbol Federasyonu milli takımları, amatörleri yönetiyor ve bu lig sisteminin denetleyicisi oluyor. Mesela o yüzden hani denetimde daha sıkı olabiliyor iki farklı yapı olduğu için. Bizde Futbol Federasyonu maalesef kulüpleri denetlemeyi başaramıyor. Çünkü federasyonda kulüpler yönetiyor zaten. Böyle saçma sapan bir yapı var. Bilmiyorum ne olacak. Hele bu ekonomik darboğazın derinleştiği bir yılda kulüpler için de büyük risk. Çünkü sponsorlar da zaten bir kısmı çekildi herhalde. Daha fazlası çekilecektir bu sezon. Yani şirketler çünkü kendi can derdine düştü. Herkes batmamak için uğraşıyor gördüğüm kadarıyla, değil mi Türkiye'de? Evet evet, iflas kelimesi kullanılmaya başlandı. Gerçekten de iflası hatırlatan bir durum olduğunu da söyleyebiliyoruz. Durumudur yani. Şimdi bir takım herhalde istatistikler saklanıyor ama muhtemelen Türkiye ekonomisinin %3-3,5 küçüleceği bir yıl spor içinde felaket demek ki bu. Üstelik uluslararası bir alan haline gelmiş durumda spor. Yani futbolda, basketbolda. Yani yabancı oyuncu transfer konusunda çok daha büyük problem çıkacaktır. Türk lirasındaki değer kaybıyla. Evet, ciddi bir durum var. Yani ekonomide genel olarak da çok ciddi. Doların yükselişinin önüne geçilemediği ve Merkez Bankası'nın da repo ihalelerine ara verdiği gibi bir haber vardı mesela Biyanet'ten gördüğümüz. Yani çok matrak işte, bu sabaha karşı piyasalar kapalıyken müdahale etmişler herhalde. Evet. Bir şekilde. Bilmiyorum gördünüz mü? Yani Türkiye saatlerinde sabah 4 falanken 10 sent düşmüş şeyinde doların değeri Türk lirası karşısında. Yani kim öyle bir hamle yaptıysa. Çok yani gerçekten şaşılacak şeyler. Evet, şaşılacak şeyler. Bitirirken bir de şeyi de sormak, birkaç spor, evet, siyaset ilişkisine yönelik bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu Ekrem İmamoğlu'na da bir destek başladı bazı kulüplerden. Galatasaray ve Fener'den mesela böyle bir destek olduğu görülüyor. Bu konuda bir şeyin var mı? Gördün, gözlemin var mı? Yani şöyle, deminki borç meselesi meselesiyle çok paralel. Yani Türk sporu, futbolu yeni değil. Yani devlete, kamuya gebedir. Bu çok eski bir ilişki var yani. İşte İşte nedir? Arazi yani bedavaya arazi bekler, vergi indirme bekler, yardım bekler. Bir sürü ilişkisi var. Bu sebeple devlete bu kadar bağımlı olan kurumların tabii ses çıkarması çok zor. Çünkü bu süreçte değil mi? Evet. Özellikle kültür sanat alanındaki birçok ünlü isimden çıkış gördük. Spordan pek böyle bir şey yok. Yani sporculardan, eski sporculardan bir Mehmet Okur'u gördüm ben. Amerika'da yaşayan eski NBA oyuncusu. Yani atladığı mutlaka isim vardır. Ama kulüplerde de şöyle Galatasaray'ın yönetim kademesinden değil ama divan toplantısında muhalif üyelerden Hayri Kozan bir çıkışı oldu. Divan kurulundaki toplantısı Galatasaray TV'den de sanıyorum canlı yayınlanmış. Orada konuşmasını bitirirken her şey çok güzel olacak diye, her şey güzel olacak diye bitirdi konuşmayı ve alkış aldı orada. Sonra evet. iktidar cephesinden bir tepki geldi ona ama dediğim gibi kulübün mesul bir kişisi değil Hayri Kozak, yani divan üyesi değil, profesyonel şeyi değil, divan kurulu üyesi. Divan kurulu o yüzden üyesi. Kulüp şunu diyebilir, bizim resmi görüşümüzü temsil etmiyor diyebilir. Hatta şu oldu, bu spor medyasından bir iki tepki geldi buna, işte kulübü siyasi şeylere alet ediyorlar falan diye. Politika. Bir de Galatasaray taraftar grubu Ultraslan'dan da mesela tepki geldi. Kulübümüz siyasi şeylere emellere alet edilemez. Öyle mi? Falan diye. Evet, Ultraslan taraftar grubundan. Fenerbahçe'de bir tişört yaptıracak diye bir haber görmüştüm. Tişörtün kendisinin görüntüsünü görmüş değilim henüz. Ancak Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçı vardı. Çarşamba akşamıydı sanıyorum. Çarşamba akşamı maç sırasında, ki herhalde Asya'da Galatasaray taraftarı da var. Maçın sonlarında hak, hukuk, adalet tezahüratı yükseldi. Tüm salondaki seyirciler ayağa kalkıp bu tezahüratı yaptılar. Yani bu da tabii hani kulübün yönetiminin bir doğrudan hareketi değil, taraftarın inisiyatifiyle yaptığı bir hareket. Ama taraftar profilini yansıtma açısından önemli yani. Fenerbahçe'nin en azından basketbol seyircisinin böyle bir tepkisi var. Onu gördük. Evet, ileride stadyumlardan da farklı sesler yükselebilir. Evet, mesela bu hafta maçlarda nasıl bir tablo olacak? Merakla bekliyorum ama yani kulüplerden, bilhassa futbol kulüplerinden çok bir şey beklememek lazım. Ama çünkü taraftarlar tribün ortamında farklı şeyler yapabilirler. Nitekim daha ilk seçim günü, yani seçimden bir gün önce miydi? İmamoğlu'nun lehine hem Beşiktaş stadyumundan hem de şeyden. Tabii o gittiği maçlar. Fenerbahçe stadına gitti, Beşiktaş maçına gitmişti. Bir de basketbol maçlarına gitmişti yine. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ciddi destek almıştı o gittiği maçlar. Evet. Yani seçimden demek ki önceki 2-3 hafta olmuştu, evet, bunlar. Evet. Mart ayında. Şimdi tabii daha da bir haksızlık olduğu gerekirse daha ciddi bir destek de olabilir eğer. Bilmiyorum hani maça gider mi ya da gitmese bile tezahürat olur mu, tekrar göreceğiz futbol maçlarında. Sezonda sonundayız zaten. Evet. Peki bitirelim o zaman. Böyle yapalım. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bitireceğiz herhalde Açık Gazete'yi de. Bitirirken bir de parça çalalım. Genellikle yapmaya çalıştığımız, bazen zaman bulamadığımız gibi. Bu sefer Pete Seeger değil, bir futbolla ilgili bir parça yapacağız. You'll Never Walk Alone, Liverpool takımının, önce Jerry and the Pacemakers grubunun meşhur ettiği Asla Yalnız Yürümeyeceksin adlı parçayı, sonra bütün taraftarlara, Liverpool'ların benimsediği ve hatta bu son en dramatik geri dönüş maçında, Barcelona maçında da kuvvetle söyledikleri bir şey. Oradan Selahattin'in yaptığı bir mixle vereceğiz. Hem Jerry and the Pacemakers'ın orijinal parçasını hem de son maça kadar, Barcelona maçına kadar, hem de taraftarın kendisinin seslendirdiği, bizzat söylediği, dev bir koro halinde söylediği parçayla Beatles'ın da memleketi Liverpool'a bir günaydın demenin tam zamanıdır. Bu şekilde bitiriyoruz. Ben bir de şeyi de duyurayım. Açık Yeşil kitabı teorisi ve pratiğiyle bir ekoloji rehberi kitabımız Ümit Şahin'le birlikte bu programdan destekçilerimizin, dinleyicilerimizin desteğiyle de derlediğimiz kitabın da tanıtımı cumartesi günü 16'da Minoa Beşiktaş'ta yapılacak. Onu da hatırlatarak bitirelim. Ve bendeniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikteydiniz. Can Tombil yoktu. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydiler. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Take it quickly. Oh, wonderful thinking. Origi. Brilliant. Absolutely brilliant from Liverpool. And for Barcelona, chaotic, catastrophic. And it's four. And they do lead now, not just on the night, but on aggregate. Well, have you ever seen any... Van Dijk hurt himself there in that challenge. Milner, full match. What a night for him. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on through the wind. Açık Gazete.